Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De verkiezingsuitslag in Rusland is volgens Poetin een blijk van vertrouwen en hoop van de Russen. Poetin kreeg volgens de officiële exit poll een recordpercentage van de stemmen bij de officiële presidentsverkiezingen. Daarmee kan hij beginnen aan een nieuwe termijn van 6 jaar. Dat Poetin de onvrije verkiezingen naar zich zou toetrekken stond bij voorbaat vast. De president van 71 had geen tegenstand. Ongeveer 120 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in een beurshal in Nieuwegein. De beursfabriek is een maand beschikbaar voor de groep die vandaag aankomt. Het aantal asielzoekers kan worden uitgebreid naar 200. De gemeente zegt nog na te denken over een opvang voor de langere periode. Aanleiding is volgens Nieuwegein het nijpende tekort aan opvangplekken in Ter Apel en het sluiten van de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen. Die moet dicht omdat het festivalseizoen binnenkort begint. In de haven van Rotterdam heeft de douane 600 kilo cocaïne gevonden in een container met klassieke auto's. De drugs met een waarde van 45 miljoen euro is vernietigd, meldt het OM. De container kwam uit de VS via Panama naar Rotterdam. De haven is populair voor de drugsmokkel. Vorig jaar werden in onze havens 140 ladingen met in totaal 60.000 kilo coke onderschept. Een bruine beer heeft in een woonwijk in Slovenië 5 mensen toegetakeld. De beer rende dwars door een stad in het noorden van het land. 4 volwassenen en een kind van 10 raakten gewond. Ze liepen bijtwonden en schrammen op. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht trekken de buien weg en daalt de temperatuur naar een graad of 8. De dag begint vanochtend bewolkt met af en toe regen. In de middag klaart het dan op en schijnt de zon vaker, bij 10 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. De een houdt zijn hele leven een volle bos haar en de ander begint al jong te kalen. Goedemorgen, dankjewel. Benji Heerschop. De nacht van Caro NCRV. Maar wat doe je als van één op de andere dag je haar begint uit te vallen? Want hoe je het ook bent of keert, je haar verliezen is niet niks. Het overkwam Veronique Pardoen, onze hoofdgast van vannacht. Zij verloor in 3 weken tijd al haar haar door de ziekte alopecia areata. Ze schreef over haar ervaringen op de website Dat is Pech, Haar Weg en inspireert via haar sociale mediakanalen. Over het verliezen van je haar schreef ze het volgende: we kunnen er wel omheen draaien, maar kaal worden is voor de meeste vrouwen een regelrechte ramp. Vannacht gaan we in gesprek over haar ervaring met de ziekte en hoe ze nu anderen probeert te inspireren. Ja, Veronique, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog even wakker worden. Ik dacht dat je het zorgen. Ja. We zeiden tegen elkaar al in de wandelgangen, maar het is nog echt zo ook. Hoe was jouw weekend? Was erg gezellig. Veel in de kroeg gestaan. Oh. Lekker geborreld, dus het was een erg gezellig weekend. Favoriete drankje? Bier. Gewoon bier? Ja. Lekker, makkelijk? Ja, lekker makkelijk. Goed, ja. In Utrecht woon je? Ik woon in Utrecht, ja. Welke kroeg? De Dikke Dries. Oh, leuk. Ja, dat is mijn nieuwe lievelings. En daar ben ik best wel vaak te vinden. Oké, dus mochten mensen na dit gesprek denken, ik wil hier nog meer over weten, ga naar de Dikke. Dan kunnen ze je vinden. Goed, zoals altijd hebben we een kleine introductie voor je klaarstaan. Gemaakt door de radioscholieren. En in dit geval is dat Sophie Jongma. Luister even mee. 12 maart 2018. Voor de meeste mensen een doodnormale dag, maar een keerpunt in Veronique's leven. Er belanden ineens steeds meer plukken haar in de wasbak en in een paar weken tijd was ze bijna al haar haar kwijt. Dat was even slikken. En toen was je meteen van, I don't care. Ik voel me goed zo. Nee, de eerste 2 maanden was wel echt wel vrij pittig. Dit vertelde Veronique in de documentaire Het is maar haar. Daarin is een stralende en zelfverzekerde Veronique te zien. En nu denk ik, ja, het is wat het is. Maar en hoe doe je dat dan? Nou ja, zo. En toen was hij af. En nu is hij af. Ja, maar dus hoe, zo vind ik het ook echt prima en heel lekker. Vind je het niet awkward om het zo af te doen, zo op straat? Nee, eigenlijk niet. Nu laat ze vol trots zien dat je helemaal geen haar nodig hebt om prachtig, krachtig en vrouwelijk te zijn. En dat doet ze niet alleen. Samen met Evelien organiseert ze later dit jaar een dag voor de gemeenschap die vrouwen met alopecia helpt om zelfverzekerd te zijn. Mijn naam is Evelien Pabruwe en ik ben de alopecia coach. Daar ken ik Veronique ook van, want wij hebben allebei alopecia, een vorm van haarverlies. Veronique is grappig, ze is leuk, ze is lief, ze is creatief, heel chaotisch en heeft een ontzettend grote bek. Ze zal ook de eerste zijn die dat zal beamen. Maar ook heeft ze een heel klein hartje en is ze een aanwinst en een plezier om mee samen te zijn. Naast dit organiseren, een blog bijhouden en een eigen webwinkel vol accessoires, timmert ze ook keihard aan de weg als presentatrice en verslaggever. Veronique heeft van haar kwetsbaarheid haar kracht gemaakt. Ik ben wel benieuwd. Veronique, wat motiveerde je om hiervan je kracht te maken? Nou, wat een mooi overzicht. Wat leuk gemaakt dit. Ja. Ja, het is echt leuk. Het klinkt ook echt alsof je een krachtige vrouw bent. Wel geworden, ja. Geworden? Ja. Ja, nu kan ik dat ook echt wel zeggen. Dat was ik hiervoor echt absoluut niet. Dus het heeft je gevormd eigenlijk, ja, ook? En je zegt, ja, het ook absoluut, nog best wel met een twinkeling in je ogen. Dus ja, je bent er wel blij mee ook dan? Ik denk eigenlijk dat ik heel erg blij ben dat dit gebeurd is. Want de dingen die ik nu doe, had ik anders echt niet gedaan. Wat hield je tegen dan? Is dat toch een soort van... Zelfvertrouwen. Onzekerheid. Ik denk dat die twee vooral wel waren. Hm. Ja. Oké. Okay. En je doet dus nu heel veel. Ook, ja, deels dus presenteren, webwinkel, je eigen website. Ja, klopt. Ik zit niet per se stil. Nee. Nee. Wat is de stip op de horizon? Wat wordt het? Een heel vet programma op televisie presenteren. En ik heb laatst, 2 weken geleden, mocht ik de 600ste verjaardag van Hilversum, de viering daarvan, presenteren op een podium. Cool. Ik scheet hem echt 600 kleuren, maar ik vond het zo vet. Dus dat zou ik echt wel veel vaker willen doen. En dan een programma, een heel tof programma, dat gaat dan denk ik ook een beetje over empowerment, als ik, ja, jou, ja, zo en, mag inschatten. Dus het hoeft niet per se zo'n soort programma te zijn. Maar het is al op het moment dat ik voor een camera sta en het is een programma voor een groot publiek, dan is het al best wel vet dat je daar met je kale kop staat, dat dat kan, en dat je gewoon eigenlijk gewoon een hele dikke vette vinger opsteekt. Eigenlijk is van, je dat, hoeft niet eruit te zien zoals eigenlijk iedereen er op televisie uitziet. Nou ja, eigenlijk is dat al wat je doet als, ja, je staat. Dus dat is wel heel tof. Nou, straks gaan we het uitgebreid hebben over hoe je terecht bent gekomen waar je nu terecht bent gekomen. En dus over de ziekte alopecia. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Ja. En die heb je zelf meegenomen. En het is een heel uur aan Nederlandse klassiekers. Ja, 3 hele lekkere Nederlandse nummers. Ja. En 1 niet. Ik denk, nou ja, om nou 4 echt Nederlandstalig te doen. Ja, die 1 is in uur 2 pas, joh. Ja, dus, dat duurt nog wel even. Nou, top. Ik heb Kleine Jongen. Ja, ja, mijn lievelings. Mijn karaoke-nummer. Dat is de reden. Ja, dat is echt deze. Oké. Okay. Zullen we gelukkig zijn? Want het Het is jammer, maar je blijft niet klein. Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht. Zo is het leven, dus leer wat je moet leren, want dan wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je oude heer. Dit leven gaat voorbij. En te gast deze nacht is Veronique Pardoen om te vertellen over haar ervaring met alopecia. Ja, ik zei het al tegen je. Het is wel een mooie naam ook eigenlijk. Alopecia. Ja, het is een letterlijke vertaling voor haaruitval. Ja. Ja. Laten we even beginnen bij het begin. Ja. Wat is het precies? Het is haaruitval, maar... Ja, alopecia is een auto-immuunziekte waarbij eigenlijk simpel gezegd je lijf je haar afstoot. En dat kan komen door verschillende dingen. Stress, trauma, zwangerschap. Hele dikke vette pech, noem ik het altijd zelf. Mm-hmm. Welke oorzaak het dan ook heeft, het is gewoon hele dikke vette pech. Maar het is dus auto-immuun. Dus het kan opeens ontstaan. Het kan zijn dat het steeds dunner wordt. Je hebt verschillende varianten van alopecia. En wat zijn die varianten dan? Je hebt areata, dat zijn wat ik nu heb, een beetje de koeienvlekken. Ja, want bij jou, even voor de luisteraar, het is niet allemaal uitgevallen. Nee, hè? Nou, in eerste instantie wel. Maar ik heb dus nu de koeienvlekken variant. Maar ik heb in eerste instantie universalis gehad. En dat is van top tot teen alles weg. Over je hele lichaam? Ja, alles. Oké. En dat heb ik 2,5 jaar of zo gehad, zoiets. En daarna begonnen de vlekjes een beetje te komen en kwam er dus weer wat terug. Mm-hmm. En dat is gegaan van, nou, ik denk 1,5 jaar geleden dat ik bijna al mijn haar terug had met een paar kleine kale vlekjes. En nu gaat het eigenlijk wel weer een soort van richting universalis variant dat bijna alles weg is. Want nu zijn mijn koeienvlekken echt best wel weinig. Ja, want op foto's die ik heb gezien inderdaad, dan leek het meer. Dus ik dacht ook, hè, hou je het dan zelf weer weg? Maar het gaat uit het zichzelf. Het gaat echt van links naar rechts, van voor naar achter, alle kanten op. Ik kan nu niet zeggen dat mijn hoofd er volgende week hetzelfde uitziet. Het kan echt zo snel veranderen. En toen jij het kreeg, hè, wanneer wist jij ik heb het? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, misschien er valt gewoon wat haar uit. En... Ja, het was wel vrij snel duidelijk. Mm-hmm. Omdat alopecia areata dan in dit geval, dat ziet eruit als ronde, ovale, kale plekken. Dus het is heel snel te zeggen of het alopecia is of niet. En dat was bij mij ook meteen wel duidelijk. De diagnose was heel snel gesteld. Heel snel. Alleen, ze weten nooit of het verder uit gaat vallen. Of dat het van een paar kale plekken naar totaal kaal wordt. Of geen idee. En kan het ook nog helemaal terugkomen? Dat je, dus je zou in theorie over 10 jaar weer... Zeker. Een bos haar Het kan kunnen. Zijn, want je haar heeft 3 maanden nodig om vanuit niks te groeien. Mm-hmm. Dat je het ook echt ziet en dat er wat gebeurt. Dus het zou kunnen zijn dat ik over 3 maanden weer een volle bos heb. Maar het kan ook zijn dat ik over 3 maanden weer bokaal ben. Okay. Maar dus als ik zou mijn haar terugkrijgen, kan het ook weer zo zijn dat het vervolgens weer Je houdt uitvalt. Het dus voor je hele leven eigenlijk. En het gaat dan met golven en je weet niet of en je weet niet of het stopt zijn. Of... Nee, precies. Ah. Ja, het is iets heel bijzonders. Ja, en vooral ongrijpbaar lijkt me. Want hoe was dat voor jou? Want je krijgt dan die diagnose en die diagnose is eigenlijk ook van ja, je hebt het. En hoe het zich gaat manifesteren, we hebben geen idee. Nee, ja, dat is eigenlijk precies wat het is. En ik ben naar de dermatoloog gegaan en zij zei op een gegeven moment, nou, kom maar terug als je bijna kaal bent, want we kunnen niks. Kom maar terug. Ja, gewoon kom maar terug als je bijna kaal bent. En toen zat ik er een week later weer, omdat het dus super hard ging. Maar je weet niet welke kant het op gaat. Hoe jong was je toen je die diagnose kreeg? 25. Want dat is ook nog wel zo'n periode waarin je echt, ja, ik zal het maar even, de bloei van je leven zitten. Zeker, hè, ik genoot wel echt lekker van, ja, van het leventje. Ja, je leven ja. zit erin, denk je. Daar genoot ik wel echt van. Dus nee, ja, in het begin was het echt, nou ja, zoals ik al schreef, een regelrechte ramp. Ja. Ja, en ik stond ook echt wel bekend om mijn mooie haren. Ik had echt een goede, volle bos. Ik hoefde er nooit wat aan te doen en het zat altijd goed, oh, zeg maar. Top, ja. Dat mensen gewoon echt ook aan je haar gaan zitten, omdat je zo mooi haar had. Had, toen in dat geval. Dus het is super raar, want je staat er onbekend en opeens is dat weg. En je beseft niet als je haar hebt dat dat je vrouwelijkheid is. Ja, want voor vrouwen is het nog echt een, ik zei het ook in de introductie, het is wel een misschien ingrijpendere verandering van je uiterlijk dan voor mannen. Ja, zeker. In mijn geval, maar dat is hoe ik erin sta, is ik denk ik oprecht dat het kutter is voor mannen dan voor vrouwen. Ja? Ja, want ik kan van alles mee doen. Ik kan mijn wenkbrauwen tekenen, wimpers plakken, ik kan een plamuurlaag op mijn gezicht smeren, oorbellen. Ik versier mezelf ongeveer elke dag. En als man doe je dat toch minder snel. Ja, dus ik kan het meer verbloemen op het moment dat ik dat wil. Of ik kan er een gezellig schilderij van maken, zeg maar. Dus in die zin denk ik dat het voor mannen kutter is. Alleen, het is wel zo, ja, als vrouw, het is wel. Ja, je valt misschien meer op. Zeker. Ja. In 2021 zat jij bij de Nieuws BV. En hier kwam toen een dermatoloog van het Erasmus MC, Tristan van Dongen, aan het woord over hoe je alopecia kan krijgen. En hij zei dat toen daarop het volgende. Het hele fijne daarvan is nog niet helemaal ontrafeld. Het is voor een deel zijn het genen. Dus je hebt daar de mensen die het krijgen, die hebben daar aanleg voor. Dat zit al deels vastgelegd in het DNA. Maar dat is niet voldoende om de haarziekte te krijgen. Er zullen ook mensen zijn die de aanleg ervoor hebben in hun DNA en het nooit krijgen. En waarschijnlijk is het iets wat nog door andere factoren dus vervolgens tot uiting kan komen. En dat zijn dingen van buitenaf. Dus bijvoorbeeld iets wat het immuunsysteem op een manier aanwakkert. Zoals een griepje of een virus. Maar ook bijvoorbeeld stress. Dat soort dingen die zetten het immuunsysteem op scherp. En als je dan al aanleg hebt voor een immuunsysteem om een beetje in de war te raken, dan kan het dus ineens iets aanvallen uit het eigen lichaam. Ja, dus die triggers, factoren, hè? Je zei het zelf ook al even, heb je enig idee wat bij jou de trigger was? Geen flauw idee. Nee, echt niet. Qua ik trauma, zoals, ik kan me dat niet voorstellen, zeg maar. Mm-hmm. Stress, ik kan. Nee, ja, echt geen flauw idee. Maar wat hij dus ook zei, Tristan, was, het kan dus ook door een griepje. Je lijf kan dat dus ook al zien als stress. Dus ja, dat kan het ook geweest zijn. Geen flauw idee. En dat betekent de theorie dat ook iedereen kan overkomen, als ik het goed zeg, hè? Ja. Ja, dat is dat, ja. Ja, ja, niet om mensen nu bang te maken, hoor, maar gewoon die gedachte dat je dat het zo kan zijn. Ja, zeker. Nou, ik sprak vorige week iemand in de kroeg en die zei van, ik zag dat allemaal overal voorbij komen en ik was op een gegeven moment echt bang om alopecia te krijgen. Dat zei diegene? Dat meisje. En daar hebben we het best wel lang over gehad. En uiteindelijk zei ze, ja, oké, maar bij jou zie ik dan hoe je dat anders aan kan vliegen en op een andere manier ernaar kan kijken. En dan denk ik, oké, dan hoef ik er niet bang voor te zijn. Want als ik het dan word, dan is het ook ergens oké of zo. Maar die is daar dan dus bijvoorbeeld echt bang voor geweest. Terwijl die heeft gewoon een goede bos en er is niks aan de hand. Maar ja, het kan dus wel. Is er eigenlijk een behandeling voor? Zijn er mogelijkheden? Ja, je hebt verschillende dingen. Ik heb er wel echt heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Okay. Omdat er is best wel veel onderzoek gedaan, maar ook weer niet. En er is niet bewezen dat bepaalde dingen werken. En stel, dus je hebt bijvoorbeeld spuiten die je op bepaalde kale plekken kan zetten. En stel, dat groeit dan terug. Als je dan stopt met die spuit of andere medicatie, dan kan het vervolgens ook weer uitvallen. Dus en voor mij was dat een hele duidelijke keuze. Dat ga ik niet doen. Omdat je dan bezig blijft, is dat dan de gedachte? Of? Ja, en hoop is wat mij betreft de allergrootste vijand als je alopecia hebt. Waarom? Omdat je niet weet welke kant het op gaat. Dus ik kan nu hoop hebben, dus ik ben heel erg van de patroontjes in mijn vlekken zien. Dus ik had een tijd geleden had ik hier aan de linkerkant van mijn hoofd een soort spookje, zo'n emoticon spookje. En dan kan ik heel erg hopen, oh leuk, die vind ik zo gezellig. Ik hoop dat die blijft. Maar zo moet je er eigenlijk niet in staan, of tenminste zo sta ik er niet in. Want dan kan je eigenlijk alleen maar balen dat het vervolgens weer verandert. Ja, oké. Ja, ik kan me ook voorstellen dat hoop toch ook... Ja, hoop doet leven, zeggen ze altijd, toch? Ja. Dus dat je dan ook kan denken, nou, het groeit terug... en misschien komt het ook nog wel terug. Maar jij zegt, ja, als het dan niet gebeurt... dan is de klap dubbel zo hard. Dubbel zo hard, ja. En los van die spuiten, zijn er dan ook nog andere methodes die je kan gebruiken? Ja, zeker. Alleen, ik heb me er eigenlijk zelf niet per se heel erg in verdiept. Vanwege die hoop die je niet dat, en dat was in het begin en ook gewoon heel duidelijk. Dat gaan we gewoon niet doen. Dat was een hele duidelijke keuze. En daarna heb ik me er eigenlijk ook totaal niet meer in verdiept. Ja, snap ik ook wel. Nee. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dit soort... ik noem het maar even ziekte of aandoeningen... Dat een soort voer is voor homeopathische dingen. Ja. Ja, dat klinkt misschien raar wat ja, ik zeg. Hoor. De acupunctuur is 80.000 keer voorbijgekomen. Ja. Waarom ga je dat niet doen? Of andere middeltjes en in een bad van weet ik veel wat gaan liggen. En bedenk het allemaal. Alleen, ja, voor mij geldt het daarvoor ook hetzelfde. En ik ben gewoon blij nu met... Ja, je bent compleet content. Ja, dus ik hoef er helemaal niet echt iets voor te doen. Maar ik snap wel dat andere vrouwen dat hebben. Waar het mij aan doet denken, maar correct me if I'm wrong... je hebt de ziekte vitiligo, dat je pigment langzaamaan verdwijnt. En dat kan is ook auto-immuun. Ja, en dat kan ook op vlekken zijn of helemaal, zou ik maar zeggen. Ja, klopt. Ik ben even kwijt hoe ze heet, maar je hebt zo'n model en die was Winnie Harlow. Ja, die was ook heel proud en trots. Zeker, ja. Dus daar doe je me aan denken in ieder geval. Neem het mee. Laten we verder gaan met muziek. Gaan we zo verder praten. Oh, goed. Dit is weer een tweede Nederlandse... Ja, geen classic nog, maar Tabitha. Ja. Gewoon... Ja, ik hou van mij. Dit is ongeveer wat ik 80.000 keer tegen mezelf gezegd heb. Dus dit klopt wel. Oké, je lijflied. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij. Mij kan ik op aan, ik hou van mij. Om mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat me nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en nee, niet voor eeuwig. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig van mij niet te veranderen. Ik hou van mij gewoon zoals ik ben. Want ik hou van jou betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen los. Ja, jij geeft de hel weg, dank je wel, zeg, rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt. Tabitha, ik hou van mij. De nacht van Caro en CRV. Wanneer je alopecia hebt, dan kun je ervoor kiezen om op zoek te gaan naar een behandeling, petjes te dragen of kaal door het leven te gaan, of misschien wel om een haarwerk aan te schaffen. Als je eenmaal besluit om een haarwerk aan te schaffen, dan bestaat de kans dat je bij het bedrijf van Nanette en Leonie terechtkomt, in Delft. In Delft runnen zij namelijk een kapperszaak die zich specialiseert in kunstmatige haarwerken. En verslaggever en radioscholier Charity Neus liet zich er rondleiden. Even de trap op. Nou, dit is het haarwerk atelier. Wauw. Hallo. Hier wordt ook heel hard gewerkt, zoals je ziet. Ja. Hi, ik zie ook allemaal spelden. Ja, dus er worden haarwerken permanent gekleurd, gewassen, besteld, geveund, geknipt. Oh ja, hier hebben we weer helemaal opgeknipt. Prachtig, ja, wauw. Prachtig mooie krullen zie ik daar. En dan hebben we hier ook een ruimte. En daar zie je ook een hele rekken met mutsjes die mensen gebruiken voor de chemotherapie. Oh ja. Dus ja, je hebt ze van jong en oud, van jong tot oud. Dus slaapmutsjes. Dus mensen die de chemotherapie die ervaren ook heel veel kou. Hè? Want haar is natuurlijk niet alleen leuk. Maar haar heeft ook een functie voor de warmte. Dat je niet verbrandt met stoten. Dus die, dat haar dat valt natuurlijk heel snel uit. Dus die adviseren we altijd met een slaapmutsje te slapen. We hebben ook haar. Bandjes, hè, dus randjes haar wat je onder het mutsje kan dragen in synthetisch en in echt of eventueel van het eigen haar. Dus daar is ook keus genoeg in. Ik zie hier ook iets frizz control. Wat gebeurt er eigenlijk als je een haarwerk als het gaat klitten? Hoe verzorg je dat dan en hoe? Ik zou het persoonlijk borstelen, maar ik weet ook dat er dan af en toe haren uitvallen bij mij. Dus ja. Hoe doe je dat dan als je een haarwerk op maat hebt? Een haarwerk van echt haar kan je sowieso ook altijd borstelen. Ik zeg altijd zo, je kan het hetzelfde doen als met je eigen haar, alleen met beleid. He, want het zit natuurlijk in een mutsje gemaakt. En daar moet ook een masker in en die moet ook gewassen worden. En wij zeggen ook altijd aan de klant van joh, als je een haarwerk hebt, kom gewoon elke paar maanden eens een keer bij ons langs. Dat wij hem eens even goed nalopen, even een beetje bij. Even bijwerken of even wat intensievere verzorging doen, zodat je gewoon veel langer plezier hebt van je haarwerk. En waarvoor mensen natuurlijk ook komen, is dat wij natuurlijk een stukje declaratie voor de klant verzorgen. Hè? Dus iemand die chemotherapie, die krijgt natuurlijk een vergoeding vanuit de verzekering. Dus dat verzorgen wij ook voor de klant. En dat geldt ook voor mensen met alopecia. Ja, we gaan nu naar een andere werkruimte. We hebben vier werkruimtes hebben bij ons. En dit is eigenlijk mijn werkruimte. Oeh. En ik heb de mooiste uitgezocht zoals je ziet. Ja, ik zie het. Ik zie een prachtige tuin hier ook waar we op uitkijken. Ja, geweldig. We zitten in de stad, maar als je hier zit, dan zit je ineens niet meer in de stad. Dus, en we wilden ook wel die sfeer, want wat we ook wel vinden is dat juist hè, vrouwen zeker, dat je natuurlijk tegenwoordig al een beetje met hokjes en dat soort. En we wilden juist een beetje een sfeer creëren dat iedereen zich gewoon een beetje thuis voelde. En niet dat hele klinische wat ze natuurlijk vaak in het ziekenhuis al ervaren. Dus vandaar dat het allemaal van die ruimtes zijn met een beetje een huiselijke sfeer. Dit is ook echt meteen het eerste woord wat in me opkwam. Huiselijk en warm. Je ziet ook bij ons staan ook nergens eigenlijk koppen met pruikjes en kale kopjes. Omdat wij dat gewoon, ja, wij wouden het ook echt anders doen. Dus vandaar dat we, en dan heb je natuurlijk geluk dat je een mooie grachtenpand in Delft zit. Maar dat het echt een beetje meer de klant ook een beetje meer rust geeft. Hier, dit is wat ik bedoelde met. Ja, ik zie hier een houten kast met allemaal schuifdeuren. En daarin staan allemaal haarproducten. Waar gaan we beginnen? Want ik heb geen idee wat dit allemaal is. Ik zie iets wat een beetje lijkt op een soort serum. Maar ook iets wat eerder lijkt op een soort conditioner. Afgaande op de flesjes, de vorm van de flesjes. Maar dat is dus voor verschillende haarproblemen. Hè. Dus dit gaat voornamelijk over het eigen haar- en hoofdhuid. En dat is eigenlijk de basis. Hè. Een gezonde hoofdhuid is de basis van een gezonde haargroei. Als je een plantje in lekker meel aarde poot, dan komt die ook door. En nog iedereen moet altijd zijn hoofdhuid blijven wassen. En in de kast daarnaast, dat is dus echt wat we nodig hebben voor de haarwerken. Hè, en de pruiken, dus voor de synthetische, voor de echt haarstukjes, haarwerken. De maskers, ja, gewoon eigenlijk alles wat je nodig hebt om een haarwerk te verzorgen. Want dat is ook heel belangrijk. Mensen die natuurlijk hun haar verliezen door chemotherapie, die komen hier en die weten gewoon binnen nu en meest tussen de 14 en 17 dagen verliezen zij hun haar. Dus dat is een heel ander proces als iemand die waardoor het haar dunner wordt door een vorm van alopecia. Dat is natuurlijk een heel ander. Wij hebben hier mensen die lopen al 10 jaar. Van zal ik wel, zal ik niet gaan. Er zijn natuurlijk heel veel redenen. Er zijn ook redenen, wat je tegenwoordig ook ziet, ik noem wat de gastric bypass, dus de maagverkleining. Daar zien we ook heel veel klanten. Dat kan ook door een schildklierprobleem wezen. We hebben mensen die, trichotillomanie, dus die trekken het haar. Dus er zijn eigenlijk verschillende vormen. En iedereen heeft ook wel een ander proces om te komen hier wanneer de tijd rijp is. Het is echt wel vaak. Op een gegeven moment zijn ze er wel echt klaar voor. Maar ik denk ook dat er ook heel veel mensen ook niet weten wat er is. Want als ik iemand op straat tegenkom en die zegt, wat doe jij voor werk? En dan zeg ik, ik zit in de haarwerken. Nou, dat is natuurlijk pruiken in de volksmond. Dan zeggen mensen altijd, van echt haar? En dan vind ik altijd wel grappig, want dan denk ik, van echt haar. Maar er wordt ook heel veel mooie synthetische haarwerken of haarstukjes gemaakt. En dat is ook een beetje de onwetendheid. En dan krijg ik al te horen, maar ik zie het altijd dat iemand een pruik draagt. Dan wordt het ook echt een beetje zo pruik genoemd. En dan zeg ik, maar dat is niet waar. Want je ziet alleen de, lelijke, tussen aanhalingstekens. Of die al vervangen hadden moeten worden, of die verwassen zijn. Maar de hele mooie haarwerken of haarstukjes, die zien we niet. Dus dat is ook een beetje dat mensen altijd denken, als ik een pruik of een haarstukje draag, dan ziet iedereen het. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een groot taboe, zal ik niet zeggen, maar wel een beetje het probleem is in ons werk. Dit was verslaggever Charity Neus op bezoek in Delft bij een bedrijf voor haarwerken. De nacht van Caro en CRV. We praten deze nacht met Veronique over haar ervaring met alopecia. En toen we deze reportage aankondigden, toen zag je al helemaal instemmend knikken. Jij kent deze mensen, hè? Zeker, ja. Heb ik mee samengewerkt. Is het een... Hoe was de samenwerking? Lijkt dat heel leuk. Vragen. Ja? Ja, heel leuk. Hele lieve mensen. Hart van goud. En gaan echt voor degene die daar komen om een haarwerk te vinden, zeg maar. Dus, want het is een zoektocht, echt. Hè? Het is absoluut een zoektocht, ja. En er zitten helaas ook ontzettende rotte appels tussen. Onder de haarwerkers. Dus dit zijn wel toppers. Ja. Ervaar jij het dragen van een haarwerk nog als taboe? Want ik zie je erover schrijven op je website en af en toe zie ik op Instagram dan ook wat voorbij komen. Ervaar je het nog als taboe? Of? Nee. Nee, echt. Ik zelf absoluut niet. Nee. Nee, want ik las zelfs dat je schreef, als ik op een terrasje zit en ik zweet, dan gooi ik hem gewoon dan af. Gaat hij meteen af. Ja, daar heb ik echt alleen mezelf mee als ik dat ding omlaat. Ja, waarom kies je er dan voor om soms wel op te doen, soms niet? Wat is de afweging? Bij mij is de grens 18 graden. Oké. Okay. Ja, dus onder de 18 graden heb ik hem eigenlijk vrijwel altijd op buiten. Maar dan gaat hij binnen ook gewoon eigenlijk altijd af. Mm-hmm. En boven de 18 graden, dan blijft hij gewoon lekker op de kast en gaat hij niet eens mee naar buiten. Maar nu heb je hem niet op? Nee. En je zat afgelopen weekend dan in een cafeetje. Heb je hem dan wel op? Nee, dus eigenlijk is het heel grappig. Nu is het best wel fris nog buiten, zeker 's avonds. Dus dan ga ik met haar richting een kroeg of richting een bepaalde plek. Als een soort muts? Eigenlijk wel. En dan gaat hij eigenlijk af op het moment dat ik naar binnen ga. Want dan, en ik ben nu gewoon gewend aan mijn kale kop en dat mijn warmte, mijn hoofd het ook echt niet aan kan. Mm-hmm. Ik heb vroeger in mijn studententijd in een kroeg gewerkt. En ik had, hitte kon ik gewoon niet aan. En mijn haar was dan altijd doorweekt. Gewoon omdat ik het zo warm had. Yeah. En ik had een giga dikke bos. Dus dat hielp ook niet per se. Want je wilde dan die mooie bos terug die je ooit hebt gehad? Of? Ja, daar heb ik wel toen uiteindelijk wel kunnen krijgen, zeg maar. Ja. Ja, want ik kan me voorstellen dat je terug wil wat je had. Ja, dus het grappige is, mijn eerste haarwerk, dat moet je. Eerste haarwerk was synthetisch met krul en lekker veel en vol en net wat donkerder dan mijn eigen haar. Want ik had altijd krullen gewild. Dus ik denk, nu kan ik ervoor gaan. Ja. Na 5 minuten dat ik dat ding op had, dacht ik echt, dit ben ik echt zo niet. En zijn we daarna de terras op gegaan met mijn moeder, mijn zus en vriendinnetjes. En dat ik gewoon letterlijk een appje kreeg van, heb jij krullen? Sinds wanneer heb jij krullen? Dat het ook een soort van, dit ben ik gewoon niet. Of zo. En dan voelde het ook niet fijn. Nee. Dus toen dat is eigenlijk vrij snel gegaan dat ik geen haarwerk meer op had. En hoe moet ik me voorstellen? Heb je nu dan gewoon één werk? Of één haarwerk? Of, ja, ik heb er meerdere, maar ik draag er eigenlijk eentje. Omdat het is gewoon echt mijn lievelings. Die is op maat gemaakt. Okay. Dat is echt een knaller van een haarwerk. Hij is echt heel mooi. Ja. Maar ik heb hem al 4 jaar. Normaal doe je er een jaar mee. Maar ja, ik heb hem dus boven de 18 graden niet op. Binnen bijna nooit. Dus ik doe er gewoon best wel lang mee. En het is gewoon echt nog steeds een heel mooi haarwerk. Ja, je glunde het helemaal. Ja, hij is wel gewoon echt heel mooi. Hoe was het voor jou toen je haar net was uitgevallen en je moet dan op zoek naar zo'n haarwerk? Hoe is dat? Heel raar. Ik was super zenuwachtig en van ja, wat kan ik verwachten? Maar ik ben ook wel opgegroeid met veel humor. En overal wel grapjes over kunnen maken. Dus ik heb ook meteen blonde, rode, alles gepast. Om er ook een beetje een lolletje van te maken. Zo van, nou, laten we de dag iets luchtiger maken dan wat het eigenlijk is. Ja, zo zwaar en beladen. Precies. Ja. En dus toen kwamen we vrij snel uit op Tina. Ik geef al mijn haarwerken, heb ik al mijn namen gegeven. Allemaal lekker pittig, kort met een T. Okay. Dus dat, ja, dat was Tina. En eigenlijk bij elk haarwerk daarna had ik zoiets van medium enthousiast. Behalve dus degene die ik nu al 4 jaar heb. Maar ja, het was heel raar of zo om daar te zijn. Ja, om die Want stap te maken. 2 weken daarvoor had ik nog nergens last van. Had zo, ik zelf, zo snel daarna ging je al op zoek. Dus binnen 2,5 week, 2,5, 3 weken was 80% van mijn haar uitgevallen. En toen kwam ik dus bij die haarwerksalon en zij vroeg aan mij, wat wil je met je eigen haar? Dus die flassen, plukjes die ik nog had. Want je had nog her en der dus wat plukjes van je eigen haar dan? Van mijn eigen haar. Toen vroeg ze, wat wil je daarmee? En het eerste wat ik ongeveer, het kwam echt uit mijn tenen. Haal het eraf. Maar ik kon niet per se uitleggen waarom. En toen zei zij heel mooi van, ja, je haar is opeens je vijand geworden. Dus elke keer als jij jezelf in de spiegel ziet of elke keer heb je die plukken haar overal liggen. Ja, ik snap eigenlijk wel dat je er vanaf wil. En dat is de beste keuze ooit geweest. Was heel pittig. Ja, ik wou het zeggen. Maar ik had wel vrij snel dat ik dacht, oh, ik heb een rond schedel, dat scheelt. Ja, dat scheelde wel echt. En ik had, je zag wel echt al die gaten. Hè. Dus mijn zus, die ging mee die dag. En die zei, hey Gouda, ga je lekker? ja, Gouda gatenkaas. Ik was echt een Gouda gatenkaas. Dus gelukkig wel met humor, maar dat was wel echt wel pittig, ja. En nu heb je dus je haarwerk, je doet hem soms al niet meer op. Of meestal doe je hem al niet meer op. Nee. Zit er dan echt een verschil tussen de Veronique die hier nu zit en de Veronique die toen die winkel instapte? Nou, niet toen die winkel instapte. Ja. Ja, wereld van verschil. Ja. In alles eigenlijk. Ja, ja. Qua zelfvertrouwen, qua wat ik wil qua werk en hoe ik over mezelf denk en wat ik uitstraal en ja, in alles ben ik wel echt anders, ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je toekomst heel even gewoon even on hold gaat. Dat je even denkt, nou, wat ik ook maar van plan was, ik moet nu eerst dit uitvogelen. Ja, nou, ik ben wel gewoon naar werk gegaan. Ik heb alles gewoon eigenlijk doorgepakt, hoe ik dat ervoor deed. Maar hoe ik op werk zat, dat laten we het daar niet over hebben. Hoe ik in de kroeg. Ik ben heel veel gaan drinken, heel veel gaan roken, heel veel gaan eten. Om maar een soort van, het is er niet of zo. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft een vriendinnetje tegen mij gezegd, nou, ik denk dat het erg verstandig is als jij terug gaat naar je ouders. Dus toen heb ik uiteindelijk een jaar bij mijn ouders gezeten. En dat heeft echt het allergrootste verschil gemaakt. Even op die rem. Ja, even de rem. Mijn contract werd niet verlengd naar een vast contract bij mijn werk destijds. En toen dacht ik echt, oh, wat kut. En een drama. En dan ben ik ook nog, heb ik en geen haar meer. En geen huis meer. En geen baan meer. Nou, weet je, laat maar. Ja. Maar dat is eigenlijk heel goed geweest. Want ik kon toen echt 3 maanden lang, what the fuck is hier gebeurd? Ja. Ja, ik kon gewoon echt even rustig landen of zo. En dat is daar wel echt gebeurd. En je had dus ook een netwerk dat klaar stond om je op te vangen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dat is ook, dat is ook fijn. Om toch heel even nog naar dat haarwerk. Ja, ik vraag me opeens af, hoe duur is zo'n haarwerk? Want er gaat veel werk in zitten. Er zit heel veel werk in. Omdat je zegt, er zitten veel prutsjes tussen. Denk, ja, dan ben ik wel benieuwd eigenlijk. Ja, deze is nu dus 4 jaar oud. Dus hij zal nu echt wel een stuk duurder zijn dan dat hij toen was. Maar deze was 5.500 euro. Ja. Deze is op maat gemaakt, onbehandeld Europees haar. Dus het is wel echt een Ferrari onder het haar, zeg maar. Maar het is haar van andere mensen? Van echte mensen. Ja, precies. Het geinige is, 2 jaar of zo voordat ik kaal werd, heb ik zelf mijn haar gedoneerd. Dus het zou kunnen zijn dat ik mijn eigen haar op mijn harses heb. Maar het zijn 9 staarten van 9 verschillende mensen waarvan dit haarwerk gemaakt is. Oké. Okay. Dus dat moeten ze verzamelen. Er zit 320 uur knopen in mijn haarwerk. Het is een mal gemaakt en daar, dus hij is helemaal op maat. Dus het is ook wel echt een knaller. Ja. Maar ook wel echt heel erg duur. Ik kan het zeggen. En ik denk dat ik er al voor hetzelfde haarwerk nu 7000 euro zou betalen of zo. En het gaat dan normaal gesproken maar een jaar mee. Ja. Wordt als je iets er alles mee doet. Door de verzekering of is het allemaal? Nou, iets waar je het lekker ergens in een donker hoekje kan stoppen. Ja, daar heb je echt helemaal niks aan. Nee, verzekeringen. Ik denk dat het beter is als we daar even. Ik word al heel boos. Ja? Wat daar. Ze houden überhaupt geen rekening eigenlijk dan met dit. Nee, en ze. Protheses bijvoorbeeld, wat ik fantastisch vind. Ja. Benen, armen, volledig vergoed. Eigenlijk is een haarwerk ook een prothese. Nou, zo maar dat wordt het dus zien, niet volledig vergoed. Dan krijg je, weet ik het, betaal je smakgeld per maand en dan krijg je in totaal 500 euro maximaal. Ja, extra voor een haarwerk. Ja, maar als je elk jaar 5000 euro moet uitgeven, dan is 500 euro niks. En dat is voor 90% van de mensen met alopecia niet te doen. Nee. Dus dat kan niet. Dus niet iedereen kan met een heel mooi haarwerk rondlopen. En dat vind ik echt belachelijk. En is dit specifiek voor mensen met alopecia? Of stel, je krijgt kanker bijvoorbeeld en je haar valt uit. Wordt het dan wel vergoed? Nee. Ook niet. Dus nee, het is überhaupt. Dus het is überhaupt. Haar wordt niet en vergoed. En er wordt absoluut wel een deel, basisdeel vergoed. Maar dat is, correct me if I'm wrong, geen idee precies. Maar volgens mij 380 euro of zo. Ja, oké. Okay. Ja, echt peanuts. Ja, maar daar koop je dus een stuk minder mooi haarwerk voor, synthetisch, wat kriebelt, wat niet lekker zit, wat niet vloeit, wat niet lekker voelt. Ja. En ik vind het gewoon belachelijk dat niet iedereen die. Je kan er niks aan doen. Het is niet een cosmetisch iets. Nee, nee. Dus ja, je merkt, ik word er vrij feisty van. Maar. Nee, ik had geen idee ook dat het zo duur was. Maar dus vandaar mijn vraag. En vandaar daarna de vraag van wat doet de verzekering. Ik snap heel goed niks. Dat het zo duur is. Ja, dat wordt, is logisch. Dat want vind er ik zit heel logisch. Heel veel werk, daar heel veel tijd daar zit het probleem niet. Het probleem zit bij de verzekeraars. Ja, en er is niet een alternatief of iets dergelijks. Een kaal. Ja, absoluut. Er zijn ook hele mooie synthetische haarwerken, maar daar betaal je ook 1000, 2000 euro voor. Ja, het was nog een gigantisch veel geld. Je kan niet verwachten van iedereen dat ze dat kunnen betalen. Elk jaar opnieuw. Nee. Terwijl de kosten van alles al heel ongezellig zijn. Ja, vooral cru als je erover nadenkt dat je dus inderdaad elk jaar weer zo'n aanschaf moet doen. Ja. Laten we straks verder praten over alopecia, want er is nog genoeg te bespreken. Zeker. Maar eerst naar een nummer wat hier in de studio heel erg wordt gewaardeerd. Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, oh, prachtig nummer. Ja, dat is de reden gewoon. Ik vind het gewoon echt Soms zo heb mooi. Je ook niet meer nodig, nee. Hoor. Oké, gaan we het gewoon doen. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde striptie van een volmaakte schoonheid. Elke handbeweging een gedicht, elke buiging als een roos die sluit. O schat van mij, o hemelshoge ster, zelfs jouw schaduw kan mij verblinden. Dus ga niet weg, ga nooit bij me weg. Maar als je ooit verdwijnt, laat mij dan weer vinden. Zolang ik jou bij me heb ik de volmaakte liefde lief. Drink ik uit een pure waterbron en slaap onder een deken van geluk. Jij bent het gouden. Tot de laatste noot. Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. De nacht van Caro en CRV. En vannacht de gast in de nacht van Caro en CRV is Veronique Bardoen, auteur van het boek. Niet auteur van het boek. Ik bedoel, schrijfster van haar eigen website over alopecia. Ja, Veronique, we hebben nu 45 minuten gesproken over alopecia. Best al veel behandeld. Tegelijkertijd zit in mijn hoofd ook een beetje van, hoe erg gaat de samenleving ermee om met mensen die het hebben? Hoe wordt er naar je gekeken op straat? Heel wisselend. De afgelopen jaren heel positief en geen gekke dingen. Er wordt natuurlijk wel gekeken, want het is anders dan het normale plaatje. Maar mainstream. Er wordt altijd wel gestaard. En in het begin werden er ook opmerkingen gemaakt. Zoals? Ik had bedacht en toen was ik 3 maanden kaal. Oké, als ik nu niet kaal de deur uitga, doe ik nooit. Dus ik ga dwars doorheen. Maar ik vond kaal meteen wel vrij intens. Dus ik had eerst een sjaaltje geknoopt. Helemaal uren van tevoren, voordat ik naar mijn werk moest, opgestaan. Helemaal in de smink. Oorbellen in, helemaal aan. Nou, dus ik ging naar het station en ik stond te roken op het perron. Toen mocht dat nog. En toen kwam er een vrouw naar mij toe. Roken terwijl je kanker hebt, kan je net zo goed voor de trein springen. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ten eerste, ik ben niet per se echt een ochtendmens. Dus het was ook niet echt het goede, sowieso niet. Maar ook niet echt per se het goede moment. Ja, dat zijn wel gewoon hele gekke mensen. Zeg je daar wat op dan of niet? Ja, ik heb toen wel gereageerd, ja. Ik kan me ook voorstellen namelijk dat je gewoon dicht slaat. Ja, nou, ik was eigenlijk vrij trots wel dat ik heb gereageerd. Want ik zei, nou, ten eerste, ik ben het wakker, dus hou je bek. Ten tweede, ik heb geen kanker, dus hou je bek. En ten derde, waar de fuck bemoei jij je mee? Ja. Dus hou je bek. En toen ben ik weggelopen, toen kwam de trein aan en toen ben ik naar binnen gegaan. Dus ik was eigenlijk wel echt best wel trots dat ik dat heb gezegd. Ja. Ik dacht wel, okay, ja, aardig was anders. Maar ja, deze truus, dat kan gewoon echt niet. Nee. Dus ja, ik ben blij dat ik heb gereageerd. En verder, ja, met dates bijvoorbeeld. Ja, ik kan niet daten met een chick die kaal is. Maar vooral, het zijn vooral blikken. Van, oh, zielig. Oh, ja. Oh, die gaat dood. Oh, die heeft kanker. Och, zielig, arm kind. Ja. Je ziet gewoon die medelijden. Dat zie je gewoon in hun ogen. Maar dat is niet iets wat ze expres denken natuurlijk. Waarschijnlijk vinden ze het ook heel vervelend dat ze het denken. Zeker, maar dat is natuurlijk wel... Omdat ze geen alternatief hebben in hun hoofd. Associaties met een kale vrouw. Ja, precies. Dus je snapt het ook wel, absoluut. Maar het is wel irritant ergens, af en toe. Ja. Ja, en ik kan, jij zegt daten. Zeg je het van tevoren dan, of niet? Of? Nou ja, ik zit nu ook weer op datingsapps en ik heb dan foto's. Swipen, ja, dus ik heb wel foto's gewoon met haar. En ik vind van mezelf dat ik het gewoon de eerste date moet vertellen. Ik wil het de eerste date vertellen. Want het voelt voor mij als liegen als ik dat niet doe. Als iemand aan mij nu vraagt tijdens een date, wat doe je? Ja, daar ga je al. Ja, inderdaad. Ik doe alles met mijn kale kop. Dus ja, dan kan ik een heel ander leven eromheen bedenken. Maar dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar ik zou mijn eerste date, toen ik kaal was, zou ik wel echt een bloemetje moeten sturen. Heb je het toen niet verteld? Ja, ik heb het toen wel verteld. Maar, arme jongen, ik moet hem echt een bloemetje sturen. Ik was toen echt net kaal, dus ik wist ook echt zelf niet hoe ik ermee om moest gaan. En toen heb ik op die date vrij snel verteld, nou, ik heb alopecia en auto-immuun, ik ben kaal, niet mijn eigen haar, wil je het zien? Dus voordat ik überhaupt, hij had verwerkt van wat alopecia is, oh, ze is kaal, ze heeft een pruik op. Had ik mijn pruik echt al zo van mijn hoofd afgehaald, op tafel gesmeten. En je zag hem echt, what the fuck gebeurt hier? Volledig in shock. Ja. En ik was daarna nog verbaasd ook dat hij daarna niks meer liet horen. Qua, ja, snap ik ook. Die jongen was volledig in shock. Ik heb hem echt een trauma bezorgd. Oh ja, maar dat... Voor de eerste date en dan gewoon zo rats op tafel. En daarna heeft hij geghost gewoon niks meer gestuurd. Ja, nou ja, ik snap hem ook nog. Nou ja, misschien. Ja. Ik snap wel dat je een beetje in shock bent. Maar ja, op zich, nou ja, ik kan ook reageren. Ja, zeker. Alleen ik snap ook wel dat dit wel vrij intens was. Ja. Ja, ik zou hem echt. Ja, nee, was echt niet best. Maar dus ik pak het nu wel anders aan. Precies, want het is ook wel een interne struggle, lijkt me inderdaad. Ja, hoe doe je dat? Geen idee. Ja, ga je liegen tussen aanhalingstekens of het niet vertellen of wat dan ook? Ja, nee, dus ik had echt... Nou, dit was de eerste date toen ik sinds ik kaal was. Dus ik was wel meteen, ik wil dit gewoon vertellen, punt. Ja. Maar hoe, dat heeft even een aantal dates gekost voordat ik mijn weg daarin had gevonden. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dan direct zeggen van... Ja, maar ja, iemand, je houdt van iemand vanwege hun innerlijk persoon. En uiterlijk, wat doet het ertoe? Maar ja... Ja, dat doet er wel toe. Ja, ik bedoel... Ja. Kunnen het wel doen van, oh, het boeit niet. Maar ja, dat doet het wel. Toch, ja. Ja, okay. Voor mij ook, dus ja. Ja, ga maar eens blind daten en dan erachter komen dat je denkt, oh. Ja, dus het boeit wel. Ja. Ja. Voor jouw website, want daar begon ik mee. Toen heb je ook de 14-jarige Fleur geïnterviewd. Ja. En zij geeft in een interview aan, ik vind kaal worden moeilijker dan kaal zijn. Ja, vond is een het mooie... ook. Vond ik ook. Ja. Maar dat komt ook omdat je tijdens de uitval van je haar... ben je constant bezig met die plukken. Als ik hier nu had gezeten met haaruitval... had hier nu al een halve pruik zeg maar op tafel gelegen. Zo snel gaat dat. Dus ja, dat kan heel snel. Bij mij ging het in ieder geval wel zo snel. Ja. Dus je bent constant ermee bezig. Als je aan het douchen bent, die plukken haar... die plak je op de douchewand, zeg maar. Dus je bent elk moment van de dag... word je geconfronteerd met haaruitval. En op het moment dat het er niet meer is... heb je die confrontatie niet elke seconde van de dag. En dan is dat wat het is. En dan gaat het niet nog, oh, komt het terug, stopt het uitvallen. Dan daar denk ben je daar nog over of niet? Dat je nog denkt van, oh, komt het terug? Je zei al, je krijgt niet echt hoop, maar ik kan me voorstellen dat je af en toe... Nee, ik heb eigenlijk eerder dat ik denk, ik hoop eigenlijk dat het niet terugkomt... omdat het wel terugkomt. Ja? Ja. Ja, ik vind het wel gewoon vet of zo. Nee, het is hartstikke vet. En ik heb mazzel dat ik het echt wel kan hebben. Ik heb een rond schedel. Dat scheelt ook. Dat scheelt. Ja. En ik ben nu zo oké met hoe het nu is... dat ik zou het zo gek vinden om opeens weer haar te hebben. Ja, heel raar. Ik zit opeens te denken, kan het dan nu verbranden in de zon? Ja, ja, ik ben één keer als ik het echt, toch nu mag vragen. Echt. Ik smeer me nu altijd in. Ik heb het één keer, in het begin was ik dat vergeten. Dus niet best. Nee, dat was echt niet best. Dat vergeet ik nooit meer. Even iets heel anders. In 2022 verwierf alopecia ineens meer bekendheid. De befaamde Oscar-klap van Will Smith. Die deelde hij uit aan Chris Rock. Luister even mee. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Ja, hoe heb jij hiernaar iemand op zijn bek rammen vind ik sowieso nooit een goed idee. Maar ik vind het heel erg zonde dat Will Smith niet het moment heeft gepakt om uit te leggen aan de wereld wat alopecia is, wat het met een vrouw doet, als je vrouw dat heeft. Dat was het moment om daar iets... Om een statement te maken. Ja, en van, wat zeg jij? Het is mijn vrouw, ik hou van mijn vrouw. Ze ziet er prachtig... Ze kan het ook echt. Prachtige vrouw. Het goed hebben ook. Ze kan het ook echt heel goed hebben. Dus dat was het uitgelezen moment om daar een statement van te maken. Ja, en als je dan die Chris Rock op zijn bek timmert, ja, dat is niet per se echt handig. Want snap je de woede wel, die heeft? Nou ja, ik denk dat op het moment dat je vrouw er heel veel moeite mee heeft en je ziet dat elke dag, snap ik dat daar wel boosheid, frustratie bij komt kijken. Omdat je ook, je wil je vrouw gelukkig zien, dus... Precies. Maar zijn reacties slaan natuurlijk nergens op. En nu ben ik met jou een klein uur in gesprek. En ik heb ook het idee dat je wel, je staat, het zegt het zelf ook al, hoor, luchtig in het leven en grapje, dolletje en soort. Vond je deze grap nou te ver gaan? Of vind je dat er als er grappen over worden gemaakt? Ja, ik kan grappen hebben, omdat ik ook zo ben opgegroeid. En het feit dat mijn zus me Gouda noemde, een moment echt 5 minuten nadat mijn haar eraf werd gehaald. Dat zegt genoeg. Ja. Maar als je een grap maakt over iemand die niet dichtbij je staat en waarbij je niet weet hoe diegene zich voelt, dat vind ik niet kunnen. Want je weet niet welke snaar je raakt. Ja, dus dit kon niet door de beugel. Nee. Dat is duidelijk. We lopen tegen het einde aan, dus laat ik nog wel even een afrondende vraag stellen. Want stel je nou voor, mensen luisteren hiernaar en die denken, ik heb dit ook of ik ken iemand die dit heeft. Heb je nog iets van een tip of zo die je ze kan meegeven? Hoe deal je er het beste mee? Dwars doorheen gaan. De beuk erin. Echt de beuk erin. Ik zie je ook echt kijken van zo. Zo, boom. Nee, ja, want... je kan, dat klinkt heel lullig, maar huilend in een hoekje blijven zitten. Je hebt alleen jezelf ermee. Ja. Je kan kut over en tegen jezelf praten. Van, nou, ik ben lelijk, ik kan het niet hebben. Dit staat me niet. Niemand vindt me meer mooi. Maar daar heb je ook alleen jezelf mee. Dat straal je uit, waardoor mensen ook op die manier op jou reageren. Als jij uitstraalt dat je er mag zijn en dat je oké bent met jezelf, dan reageren mensen dus op die manier op jou. Dus ik denk vooral dwars doorheen. Het is heel kut, heel pijnlijk. En het kan wel even duren. Maar je komt er echt wel alleen maar sterker uit. Op het moment dat je er dwars doorheen gaat. Is het een beetje als een pleister? In één keer eraf trekken? Ja. Ja, het is wel wonderlijk hoe je hier zo mooi over kan praten. Thanks, dankjewel. Straks gaan we gewoon verder, maar dan gaan we ook in gesprek met de luisteraar. Ja, leuk. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro in Cervé, waarin we deze nacht dus praten met Veronique Pardoen over alopecia. En ze hebben het onder andere gehad over haar ervaring met de ziekte, het dragen van een haarwerk en de acceptatie dus. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, om je prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij het gesprek hebt ervaren. Misschien wil je jouw ervaring met haar uit veld delen, of wil je graag weten waar je op moet letten tijdens het kopen van een pruik. Natuurlijk kun je ook een compleet andere vraag stellen. Misschien wel, welke muziek houdt Veronique nog meer van naast Nederlandstalige muziek? Of gaat ze binnenkort Henk Westbroek live zien? Kan allemaal. Alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En dan spreek je straks in het tweede uur van de nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De verkiezingswinst van de Russische president Poetin heeft internationaal tot verontwaardigde reacties geleid. Zo zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron dat dit niet is hoe eerlijke verkiezingen eruit zien. De Duitse president Steinmeier heeft laten weten Poetin niet te feliciteren. Hij zegt vooral te denken aan Russen die vechten voor vrijheid en democratie, die volgens hem in gevaar leven door het regime van Poetin. De verkiezingen in Rusland waren strak geregisseerd. Oppositieleden werden uitgesloten van deelname. De wereld is volgens de Russische president Poetin 1 stap verwijderd van een derde wereldoorlog. Dat zei hij na zijn overwinningstoespraak. Poetin reageerde op uitlatingen van de Franse president Macron, die vorige maand verklaarde dat hij de inzet van grondtroepen in Oekraïne in de toekomst niet kan uitsluiten. Volgens Poetin zijn er al NAVO-militairen in Oekraïne. Ongeveer 120 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in een beurshal in Nieuwegein. De beursfabriek is een maand beschikbaar voor de groep die vandaag aankomt. Het aantal asielzoekers kan worden uitgebreid naar 200. De gemeente zegt nog na te denken over een opvang voor de langere periode. Aanleiding is volgens Nieuwegein het nijpende tekort aan opvangplekken in Ter Apel en het sluiten van de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen. In Turkije is een voetbalwedstrijd uitgemond in een enorme vechtpartij. Het gebeurde na het eindsignaal van de wedstrijd tussen Trabzonspor en Fenerbahçe. Fenerbahçe won en supporters van de tegenpartij bestormden het veld. Er werden klappen uitgedeeld en al snel stonden er honderden mensen op het veld. De spelers van Fenerbahçe werden achtervolgd tot in de catacomben. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd onderzoek te doen naar de ongeregeldheden. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Morgen begint opnieuw bewolkt met af en toe regen. In de middag klaart het op en schijnt vaker de zon bij 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Net hoorde je het speciale verhaal van Veronique Pardoen. Je hoorde wat alopecia is, hoe Veronique ermee omging toen ze het net kreeg en hoe ze het nu haar kracht heeft kunnen maken. En nu gaan we verder in het tweede uur van de nacht van Caro en Cervé. Benji Heerschop. De nacht van Caro en Cervé. Ja, en ik zeg, nu gaan we verder. Maar Veronique, niet alleen wij gaan verder. Fijn dat je er nog bent wel. Ja, zeker. Maar ook de luisteraars mogen meedoen. Dus als ze vragen hebben, en ze kunnen volgens mij alles vragen aan jou, hè? Er absoluut is geen grens. Nee, geen vraag te gek eigenlijk. Oké, dus vraag vooral wat je altijd al hebt willen vragen. Veronique die geeft er met liefde antwoord op. Dat kan via de NPO Radio 1-app of via 0800-1121. Ja, en voordat we dat gaan doen, is het misschien leuk om even het nog wat meer te hebben over acceptatie. Want daar maak jij je druk om en hard voor. Zo is er volgende maand, ga jij iets leuks organiseren, als zeker ik het zo mag noemen. Vertel, je gaat een alopecia-dag organiseren. Ja, klopt. Met Evelien. Zij noemt zichzelf de Alopecia Coach op Instagram. En een tijdje geleden kwamen we met elkaar in contact en het was zo gezellig. En ik heb al een paar jaar het idee om een dag of een weekend te organiseren met alleen maar vrouwen met haar, vooral kale vrouwen met haar werken. Van alles door elkaar. Maar allemaal hetzelfde tezaakjes probleem. Ja. We gaan workshops geven. Hoe teken je wenkbrauwen, plak je wimpers, knoop je een sjaaltje. Maar we gaan ook juist heel erg de mentale kant aanpakken. Met hoe kan je jezelf weer vrouwelijk voelen? Hoe komt je zelfvertrouwen weer een beetje terug? Wat zijn goede tools om, die daarbij helpen? Zeg maar de praktische kant, maar ook de mentale kant. Zeker, ja. En voor allebei is behoefte, als ik het zo hoor. Ja, absoluut, ja. Weet je hoeveel mensen er zijn eigenlijk in Nederland die dit niet hebben? Niet precies, maar ik weet wel, 1 op de 7 vrouwen heeft last van haaruitval. Dat is niet allemaal alopecia. Rond 1 miljoen, maar geen idee precies. Oké. Okay. Nee, maar het zijn er wel veel. En voor hoeveel mensen is die dag? Of waar is het? Maximaal 20 vrouwen, want we willen het wel klein houden. Zodat het ook persoonlijk en gewoon een klein fijn clubpie. We gaan het in Utrecht doen, in Jack Rabbit. Daar heb je een aparte ruimte boven. Op Neuden zit dat, toch? Ja, klopt. Ja. En dan heb je een aparte ruimte en daar gaan we van die glittergordijnen ophangen. Dat niemand ook naar binnen kan kijken. Dus het is echt een nou ja, een dag met z'n allen zonder mensen van buitenaf die er mee kunnen gluren, zeg maar. En ik neem aan dat je in je hoofd hebt dat dit een terugkerend ding gaat worden. Zeker, ja. Hou je het dan bij één dag per jaar? Want ik kan me ook voorstellen, 20 mensen, dat valt toch wel mee? Ja, dus we gaan het zien. Maar we hopen allebei wel dat we dit vaker kunnen gaan doen, ja. Heb je eigenlijk... Want, nou, oké, je kent in ieder geval één iemand. Ja. Ken je nog meer mensen? Nou ja, ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die het hebben. En daar heb ik veel contact mee. Ja. Maar Evelien is de enige wel die ik echt... Ken. Ja. Heb je een beetje hetzelfde doorgemaakt dan? Of? Nou, zij heeft een andere variant. Dus zij heeft de variant dat het langzaam uitvalt. Dus steeds dunner wordt. Mm-hmm. Dus zij heeft dit al 20 jaar. Dus het is al een traject en een proces van 20 jaar dat het steeds dunner wordt. Dus dat is een totaal ander traject dan wat ik heb doorlopen. Want ze heeft nu nog haar eigen haar dan... Ja, en daar overheen heeft ze een haarwerk. Oké. Okay. Dus ik ben lang leven me kalijk op en helemaal goed. Ja. En zij is juist van... Mijn haar wordt steeds dunner en dunner. En ga ik het eraf halen, ga ik het er niet afhalen? Daar is ze nog niet, zeg maar. Maar die weet wel hoe het is om een haarwerk te dragen... en hoe het is om al 20 jaar haaruitval te hebben. Dus we hebben ook allebei een totaal... Ja, ander perspectief ander ook natuurlijk. Perspectief. Ja. En dat is natuurlijk ook mooi voor zo'n dag... We spraken net ook heel even kort over dat mensen je aanstaren op straat. Ik zat te denken, ja, wat mag dan wel? Ja, dat klinkt heel stom misschien hoor, maar ik heb een tijd in de supermarkt ook gewerkt... en daar kwam ook altijd een mevrouw waarvan ik dan denk dat zij dan ook alopecia heeft. Heeft. En dat ik dan toch altijd dacht, ja, interessant. Interessant inderdaad. En die kwam ook sigaretten kopen, dus dat ik dan dacht, nou ja... Dubbel interessant, maar dus je zegt er niks van. Ik denk, nee. Op ja, hallo, ik ben gewoon een medewerker. Dus... Nou ja, de meeste blikken krijg ik inderdaad als ik aan het roken ben. Ja, ja. Dus ja, en je snapt heel erg dat mensen denken dat je aan een chemo zit of dat je kanker hebt. Precies. En je mag kijken, tuurlijk. Je kijkt naar alles wat anders is dan de zaakjes normaal. Dus dat is helemaal niet gek, dat doe ik zelf ook. Maar het echt... We hadden het er net eventjes over. Ik heb een blog geschreven over de 7 soorten ja. En de manieren van staren. Nou, die zijn hilarisch. Maar je hebt echt mensen die je van top tot teen bekijken. Wegkijken, doen alsof ze niet kijken, weer terugkijken. Oh, aantikken ja. Van, hey, heb je die al gezien? Dus er zijn gewoon heel veel verschillende manieren. En de leukste vind ik kinderen. Kinderen? Ja, die zijn gewoon zo schattig echt. Ja. En die zeggen wat ze denken en die kijken omdat ze willen kijken. En niet omdat ze iets gek zien, nee. Juist, oh, dat is anders. Wat is dat? Zou je dan willen dat mensen dan ook naar je toe komen en zeggen van... joh, hey, gekke vraag hoor, maar ik zie dat je geen haar hebt. Wil je iets vertellen? Ik ben benieuwd wat je hebt of zo. Is mag, dat te open, zeker. Of te bloed? Nee, helemaal niet. Ik vind dat echt helemaal prima. Maar hoeft ook niet elke dag de hele dag te gebeuren. Dus niet als je nu zo meteen overstaat. Nee, niet dat iedereen straks denkt... hé, we gaan even lekker op veer af. Nee, nee, dat niet. Okay. Dus maar helemaal oké. Okay. Kijk, als jij echt wil weten wat het is, kom dan op me af. Ja. Precies, dat vind ik helemaal goed. We krijgen een vraag binnen via de NPO Radio 1 app. Modi zegt, waarom noem je het eigenlijk een haarwerk en niet een pruik? Want ik zei net pruik, geloof ik. Ja, klopt. Nou, daar is bij mij een hele duidelijke reden voor. Ik ben in het begin een beetje op mijn vingers getikt. Oh. Want ik noemde het altijd een pruik. Alleen, er zijn heel veel vrouwen met haaruitval en haarwerkspecialisten. Die zeggen, een pruik is voor carnaval. En een haarwerk is, als je het nodig hebt, cosmetisch, zeg maar. Fair enough. Dus vandaar. En soms zeg ik ook nog steeds pruik. Want mijn eerste pruik was echt een pruik. Dat was echt van 10 meter afstand een aansteker. Dat ding vloog in de hens. Dus het was echt een soort feestwinkel. Leuk als je rookt. Ja, dat was enig. Dat was echt heel handig. En op het terras onder een heater en zo. Dus dat is eigenlijk het verschil. En waarom je het een pruik of een haarwerk noemt. Oké, duidelijk. Nou, voor meer vragen stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Ik wil even naar je laatste plaat die niet Nederlandstalig is gaan. Hero, ik kende hem nog niet. Heerlijk nummer. Ik hoorde deze in de auto in Italië en daarna heb ik hem echt wekenlang op repeat gehad. Is het een oudje of is ik het... heb geen flauw idee eigenlijk. Ik vond het zo'n lekker nummer. Oké, nou gaan we gewoon luisteren. Hero. Ja, en deze nacht praat ik samen met Veronique Pardoen over alopecia. En je hoorde net Hero. Ja, leuk. Heerlijk nummer. Ja, Alan Walker. Mocht je willen weten waar het vandaan komt. Zeg, de luisteraar die mag dus vragen stellen. Dat kan via de NPO Radio 1 app of ze kunnen bellen. En er komen ook wat vragen binnen. Kim die zegt, vind je het niet een raar idee dat je dan iemand anders echte haar draagt? Echt totaal nooit over nagedacht. Nee? Nee. Ook omdat ik zelf misschien gedoneerd heb. Ja. En ja, ik word er blij van. Dus of het nou... Boeien. Ja, eigenlijk wel echt boeien, ja. En het is ook niet onhygiënisch of zo. Het is gewoon... Het is alleen het haar wat ik van een ander heb. Zeg maar. En dat is al dood. Ja, want het is ook schoon. Gewoon, ja, en het is al, dat haar is al dood. Want het is afgeknipt bij iemand. En dat is vervolgens in mijn haarwerk gezet. Dus... Moet je dan nog iets van talkpoeder op doen of zo? Zit ik nu te bedenken? Als je nee, zo... ik moet het wel wassen. Ja. Eén keer in de zoveel tijd, maar verder niet eigenlijk. Huh. Ja. Nee. Zijn er bekende mensen die het hebben, die alopecia hebben? Ja, actrice. Oh, hoe heet ze? Ik weet heel even niet hoe ze heet. Ik heb in de Onderweg naar Morgen gespeeld. Die is daar ook eerlijk open over geweest. En verder... Ja, nee. Want ik kan me herinneren, er was toen zo'n moment... En hij heeft het niet hoor, maar Marc-Marie Huijbes... Ja? Die had altijd natuurlijk ook een stuk op, een haarwerk. En dat heeft hij toen op een gegeven moment ook afgedaan. Ik kan me voorstellen dat soort dingen ook ervoor zorgen... dat er meer acceptatie ontstaat. Oh, dat denk ik zeker. Absoluut. Absoluut. Als je veel op televisie of op de radio... en je kan daar een statement in maken of open over zijn... zoveel mensen herkennen zich erin. Dus ja, absoluut. Dus dat vind je ook wel echt een... Als er nog meer BN'ers zijn die... Ja, kom erop. Nee. Haal het weg. Ik zou het ze niet gunnen. Maar het is wel goed dat er meer bekendheid overkomt. En met jouw website, hè, dat is pechhaarweg.nl, daar probeer je ook wat meer bewustzijn mee te creëren. Ja. Zowel praktisch als mentaal. Een beetje hetzelfde als die dag. Ja. Is er nog iets wat je meer zou willen gaan doen eigenlijk dan de website die je nu al doet en zo'n dag? Presenteren. Dat is wel... Ja, dat vind ik helemaal te gek. Mm-hmm. En het grappige is dat vroeger op de basisschool met spreekbeurten en zo vond ik het echt de hel. En lag ik liever ziek in mijn bed, mm-hmm, dan dat ik dat deed. En nu vind ik het gewoon wel echt geweldig om voor veel mensen dat, nou ja, te gaan doen. En daar te staan. Het straalt ook als je het zegt. Ja, ik vind het echt geweldig. Dus ja, en ik vind het tof met mijn webshop met oorbellen en sjaaltjes. Dat heeft mijn vrouwelijkheid weer teruggekregen. Daardoor. Of deels in ieder geval. En ik weet dat dat heel erg helpt. Dus dat zou ik uiteindelijk ook willen uitbreiden. Dus het is echt net live met knallers van oorbellen en sjaals. Maar en dat uitbreiden en de website. En wat hebben we nog meer? Ja. En dus van die Europese dagen. Ik heb een beller als je het goed vindt. Ja, wat gezellig. Ja, zullen we dat doen? En dan gaan we daarna weer terug naar de vragen via NPO Radio 1 hebt. Dus blijf ze vooral sturen. Goedemorgen, Michel. Of Michel? Ja, nee, ik dacht al dat die mevrouw dat zei. Ik ben John. Hey, John, ja, excuus. Ja, hi, ben je. Hey, goedemorgen, ga je gang. Hey, nou, ik heb een vraagje. Mevrouw, een maatje van mij, die werd op een gegeven moment kalend. En daar werd hij mee gepest, hè? Gepest, geplaagd door ons groepje, zeg maar. Een beetje, kalend, dat weet ik dat. Toen was hij het zat, toen heeft hij er een tattoo op laten zetten. Een spinnenweb en allerlei bloemetjes en weet ik het allemaal. En toen gingen mensen allemaal leuke opmerkingen maken. Want iedereen dacht dat hij expres zijn hoofd had kaal gemaakt voor die tattoo. Dus is dat misschien ook een optie? Lijkt u dat niet? Ik vind het prachtig om te zien. En, een tattoo of een kaal hoofd? Het lijkt nou net alsof hij expres het hoofd kaal heeft geschoren voor die tattoo. Dat denkt ook iedereen. Ah, zo. Dus de vraag is eigenlijk, lijkt dat je wat? Nee. Nee, zou je dat niet willen? Nee, ik zou dat niet willen. Ik vind het eigenlijk wel tof voor hoe het er nu uitziet en dat het zo verandert. En dat ik van plekken naar misschien weer biljartbokaal ga. En dat vind ik eigenlijk zo prima goed uitzien, zeg maar. Ja. Nee, en ik heb sowieso niet zo heel veel met tatoeages. Dus dat scheelt. Ik word onterfd. Ja? Ja. Dus dat gaan we niet doen. Zeker niet als mijn hele hoofd vol zit. Dan. Onterfd? Ja. Leuke vraag wel, John. Dankjewel. Dankjewel. Groetjes. Fijne nacht nog. Leuke vraag. Ja, ik zat ook te denken. Dat is wel een leuke vraag. Dat is natuurlijk ook een manier hoe je het kan ja, zeker. En je kan ook tatoeages zetten met soort stoppeltjes achter, dat het op stoppels lijkt. En haartransplantaties, zijn dat nog opties? Of? Nee, dat kan niet, omdat je met alopecia valt je haar in je haarzakjes uit, zeg maar. Ja. Dus je kan het nergens inzetten, dus het valt weer uit. Dus dat transplantatie kan niet. Want dat is het eerste wat in mij op zou komen als het uitvalt. Dat je denkt, dan ga ik naar Turkije. Dan, precies. Ja. Ja, maar dat. Ja. Je kan wel gaan, maar zonder van je geld. Ja, kom je gewoon bruin terug. Ja. Ja. Elise die stuurt ook een appje via de NPO Radio 1 app. Ze zegt, goeienacht. 16 jaar geleden heb ik chemokuur gehad. Was toen ook al mijn haar kwijt. Maar ik heb toen ook nog eens 5 jaar hormoontherapie gehad. Dit hield in iedere 3 maanden een injectie. Maar sindsdien groeit er dus haar bij mij waar ik het niet wil. Bijvoorbeeld op mijn bovenlip. Groetje Elise. Dus dat kan ook. Dat het dan. Is dat ook een. Dat is geen vorm van alopecia, dan denk ik. Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat dus door die medicatie komt. Wat heftig wel trouwens. Elise. Heel heftig. En ook omdat het inderdaad op plekken komt als je het daar niet wil hebben. Ja. Het is heel fijn dat je op je hoofd weer haar hebt. Maar niet op plekken waarvan je denkt, nou, had niet gehoeven. Dus ik snap dat wel echt heel vervelend kan zijn, ja. Ja, dan moet je... Dus dat is weer de andere kant op. Ik wou net zeggen, dan ga je zoeken naar methodes om het weer weg te krijgen. Precies. Denk ik. Ja, dat denk ik. Lijkt me heel, heel pittig wel. Ja. Dank voor je inbreng, Elise. Laat vooral weer. Ik ben wel benieuwd, mocht je nog luisteren, ik ben wel benieuwd eigenlijk hoe je er nu mee omgaat. En mocht je dus nog een vraag hebben, stuur me vooral via de NPO Radio 1 app. Anneloesje zegt nog, ik vind het heel inspirerend dat je ondanks alles toch zo positief bent en je geeft aan er veel aan te hebben gehad. Op wat voor manieren heeft het je zelfvertrouwen gegeven? Ik was vroeger best wel heel erg onzeker. Ik had een ontzettend grote bek. Ja, die heb ik nog steeds. Ja, zou je maar, zo niet zeggen dat jij dat nee, was? Nee, ik was echt heel onzeker. En ik wist gewoon... Oké, laat ik het zo zeggen. Ik heb tot mijn 25e ongeveer gepuberd. ik trapte tegen alles aan waar je tegenaan kon trappen. Oh, zo'n persoonlijk. Ja, ik was echt wel een beetje terror. Ik heb ook heel veel dingen verpest met banen en gekke dingen gedaan. Dus op het moment dat mijn haar uitviel, was het oké. Okay. Met een grote bek kom je er niet. Dus ik moet terug naar de basis. En ik moet, oké, wie, wat, hoe... Geen idee. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus, nou ja, nu meer zelfvertrouwen heb dan ooit. Dus ik heb meer zelfvertrouwen, voel me vrouwelijker, vind mezelf knapper. Ik kan oprecht tegen mezelf zeggen, fuck, wat ben ik een lekker wijf vandaag. En dan sta ik ook gewoon echt zo voor de spiegel. En dat soort dingen hebben heel erg wel geholpen. En qua werk, ik had geen idee wat ik wilde. Wat ik leuk vond. Nee. Ik vond veel dingen wel leuk, maar nou ja. Ik heb geen opleiding afgemaakt, dus ik kon ook niet, zeg maar, meteen ergens een baan instorten waarvan ik dacht, oh, nou, dat lijkt me vet. En nu ben ik gewoon, heb ik mijn eigen bedrijfjes, ben ik bezig met andere kale vrouwen. En helpen ook, ja. Helpen, en dat vind ik wel echt heel cool. Dus het heeft me zoveel meer gebracht dan dat het afgenomen heeft, zeg maar. Ja, want ik zag in een interview ook dat je ergens had... misschien is het ook wel de nieuwsbv geweest. Dat werd gevraagd, zou je het niet willen hebben gehad? En toen zei je ook, nee. Nou, nee. Nee, ik ben echt heel blij dat het gebeurd is. Ja, ja. Dat is ook wel... En de eerste periode absoluut niet. De regelrechte ramp waar we het al over hadden. Ja. Alleen, ja, nu absoluut, ja. Ik ben er echt blij mee. Ik ben er echt een leuker mens van geworden. We komen nog een vraag binnen. Wat is een gouden tip die je mee zou willen geven aan anderen die kampen met schaamte rondom haarverlies, die je zelf eerder geleerd had willen hebben? Oeh, dat vind ik een goede vraag. Ja. Eerst jezelf accepteren voordat... Nou ja, het gaat, laat ik het zo zeggen, op het moment dat je jezelf niet accepteert, jezelf niet knap vindt, mooi vindt, leuk mens vindt, vinden anderen dat ook niet. En hoe harder je schreeuwt dat het wel zo is, hoe minder waar het is. Mm-hmm. En dat deed ik vroeger heel erg. Gewoon het echte overschreeuwen. En dat werd steeds een beetje minder. En ja, ik weet niet. Dus ik vind hem heel lastig. Ja, snap ik vind hem heel lastig. Ja, ik merk het aan je. Ja, dus ik kom er ook niet helemaal uit of zo. Want laat ik hem anders formuleren. Als je nu terug mag kijken naar die 25-jarige Veronique, wat zou je nu zeggen tegen haar toen ze het net kreeg? Of wat zou je toen willen hebben gehoord? Ja, het is oké om je kut te voelen en om je emoties te tonen en te zeggen dat het heftig is en dat je er moeite mee hebt. Dat denk ik. Want ik stopte het heel erg weg. In het begin, de eerste paar jaar. Ja, en het is wel echt fake it till you make it. Ja. Dat heeft ook wel echt wel geholpen. Maar ik denk, ga niet het is oké. Ja. Dat het even niet zo lekker gaat. Nou, een andere geeft er nog wel een mooie tip mee. Goedemorgen, er is meer dan alleen haar. Ogen zijn ook erg belangrijk. Ook de lach en de stem van je gast is erg prettig. Groetjes, Dre. Dankjewel. Dat heb je nou mee. Dankjewel. Ik ga je bedanken, Veronique. Ik vond het bijzonder aangenaam om hier in de studio te hebben en te praten over alopecia. Mochten mensen nou nog meer willen weten hierover, dan kunnen ze terecht op je website. Dat is per haarweg. En anders kunnen ze naar die dag komen? Kunnen ze daarvoor aanmelden? Of, zeker. www.alopeciadag.nl. Als je er vragen hebt, stuur een mailtje of stuur even via Instagram een berichtje. En dan neem ik gewoon contact met je op. En via Instagram komen ze door? Veronique Pardoen. Nou, dat moet lukken. Dat moet lukken. En wanneer is de dag trouwens? 13 april. Oké, nou top. Heel veel succes. Dat is een zaterdag. Zondag. Af. Ja, bijna. Jammer. Ja. Close. Goed, nou, goede reis terug. San Francisco, be sure to wear Mackenzie, San Francisco. Wat een plaats, zeg. Een tijdje terug luisterden we naar de eerste aflevering van de podcast Het Escort Bedrog. In die afleveringen gingen onderzoeksjournalisten Klaas den Tek en Jerry Vermanen praten met een oud-telefonist van Margreta van der Laar, eigenaar van escortbureau Nirvana. In die aflevering vertelde de telefonist hoe Margreta een grote oplichter is. Maar hoe is haar carrière in het wereldje begonnen? En hoe zit haar escort-imperium eigenlijk in elkaar? Dat hoor je nu in de tweede aflevering van Het Escort Bedrog. Ongeduldig kijkt de man op zijn horloge. Zijn hand trilt van de zenuwen. Zat hij al anderhalf uur geleden moeten zijn? Hij gluurt door de gordijnen naar buiten. Stel dat de buren haar zien. Hij woont hier nog maar net. Na zijn scheiding, een jaar geleden, is hij naar dit kleine appartement op Driehoog verhuisd. Het was een klote jaar en weinig succesvol qua daten, dat ook. Hij mist zijn vrouw, het contact, een knuffel, seks. Tot voor kort durft hij het nog niet aan, maar vanavond waagt hij een sprong in het diepe. Hij heeft een escortdame geboekt. Mila, 26 jaar oud, smal postuur, grote borsten, €150 per uur. Ze had hier om 9 uur moeten zijn. Maar het is al 22:55. Er loopt een rondje door de woonkamer, zet zijn lege kopje op het aanrecht en gaat weer op de bank zitten. Staat weer op en pakt een biertje uit de koelkast. Waar is de opener? Het zweet breekt hem aan alle kanten uit. Is het wel een goed idee? Kan hij nog afbellen? Is het wel verstandig om... Hij loopt naar de voordeur en blijft daar wachten. Gespannen en vol verwachting. Gaat het vanavond dan echt gebeuren? Bij elke trede bond zijn hart harder in zijn keel. Hij hoort haar kuchen en dan komt ze de hoek om. Hij schrikt. Dit is niet Mila. Deze vrouw is de 40 al lang gepasseerd en lijkt op geen enkele manier op de vrouw met het smalle postuur en de grote borsten die hij van de foto's kent op de website van Nirvana. Wat is hier aan de hand? Hey Klaas. We zitten hier weer op de redactie van Pointer in Hilversum. En jij komt net terug uit Haarlem, waar je op bezoek bent geweest bij een escortclub. Ja, klopt. Kijk, tot nu toe weten we dat Margreta een escortbureau heeft. En ik denk dat voor veel luisteraars dat escort toch echt een onbekende wereld is. Ja, waarschijnlijk toch iets waar heel veel mensen vooroordelen over hebben. Dus ja, misschien toch ook wel denken, het heeft met mensenhandel, uitbuiting te maken, met vrouwen die slecht behandeld worden, terwijl dat... Nou, misschien helemaal niet zo hoeft te zijn. Nee, dat zijn een beetje de verhalen die we ook vaak horen vanuit het nieuws. Hè? Die negatieve kant. Maar ik kom net terug van Karin. En als iemand ons kan uitleggen hoe deze wereld in elkaar steekt op een positieve manier, dan is zij het wel. Hè, Karin werkt al meer dan 30 jaar in de seksbranche. En ze exploiteert al jaren een vrij zieke club trouwens in het centrum van Haarlem. En daar ben ik even op bezoek geweest. Even een globaal beeld. Dit is een kamer met douche. De verwarmingen staan altijd hoog. Zodat mensen natuurlijk ook bloot behagelijk met elkaar kunnen vrijen. Dat het niet, ze liggen te bibberen op bed. Ja, toch? Nou, alle kamers zijn voorzien van condooms, massagemelk. Nou ja, noem het maar op. Karin is een vrouw van in de 60 met een aanstekelijke lach. Ze ziet eruit als het type vrouw dat je overal in Nederland kunt tegenkomen. Niks opvallends. Het had je buurvrouw kunnen zijn. In de jetstreamkamer met een heerlijk tijgervelletje. Oh ja, hier is het een beetje donker. Een beetje donker, ja. Dat is de extra sfeer. Nee hoor, je kan de verlichting wat hoger zetten. Ik heb hem nog even laag gezet. Er zijn mensen die het echt in een bouwlamp gezellig vinden. En andere mensen dan bestellen ze bijvoorbeeld wat te drinken. Dan kom je in een kamer binnen en dan loop je echt zo op de tast. Dus ja, ook dat. Iedereen bepaalt dat voor zichzelf. Er zitten overal dimmers, dus leef je uit hoe je het wil hebben. Het is chic aangekleed, hè? Juist, dat is ook de bedoeling, dat mensen zich... prettig voelen, veilig voelen. en de gezelligheid van de dame volop van kunnen genieten. Ze draait als eigenaresse van een escortclub al een tijdje mee in de wereld van betaalde seks. Karen runt het bedrijf in haar eentje. Zelf is ze geen sekswerker, alleen maar exploitant. En Karen heeft voor haar bedrijf, zoals de Nederlandse wet dat voorschrijft, een vergunning. Alles wordt gecontroleerd. Dus wat dat betreft, we hebben ook een brandmeldinstallatie. Dus dat is ook wel fijn. Zullen we naar beneden gaan en zitten? We hebben er nog één. Nee, we hebben er nog één. We hebben er nog één. Ik dacht ik ben klaar, maar we hebben er nog één. Oh, hier. Kamer 7, volgens mij. In mijn zaak is het zo dat de dame bepaalt wanneer, hoe, wat en met wie ze naar de kamer gaat. Dus het is niet van ik wil geld verdienen en ik doe alles wat als ik maar geld verdien. Dat is helemaal weg. De goede exploitanten die dragen hun vrouwen op handen. Want die weten dat ze een samenwerking met de dames in alle vrijwilligheid het beste resultaat oplevert. Ja, een vrouw die gedwongen wordt vanuit huis en met een chagrijnig gezicht in je zaak zit van ik wil eigenlijk niet. Ja, dat gaat gewoon niet werken. Karen werkt dus netjes volgens de regels. Ze wordt door allerlei instanties in de gaten gehouden en regelmatig gecontroleerd. Dat is bij het escortbureau van Margreta toch een heel ander verhaal. Ik hoorde net een pakketje hier op de deurmat vallen. En ik vermoed dat het het boek is wat ik heb besteld. Een boek over Margreta. Margreta heeft namelijk een biografie laten schrijven over haar leven. En ik ga even kijken of dat dit boek is. Ah, kijk, ja, die hebt hem al voor je liggen. Dat is het, hè? Dat is het boek van Margreta. Ja, ik heb hem hier. En nou ja, zoals je hier kunt zien, kaft. Margreta die staat er heel trots op de voorkant. Staat ook bij de titel, de koningin van de escort. Nogal een titel, dus nog dezelfde koningin. En ja, je kan dit boek trouwens niet zomaar in de boekwinkel krijgen. Het is wel echt een eigen beheer uitgegeven, dus je moet hem online bestellen. En nou ja, eigenlijk dit boek begint gewoon bij waar elke normaal gesproken biografie begint. Gewoon bij iemands jeugd. Dus ook bij Margreta's jeugd. En nou, staat hier, ze wordt in 1974 geboren en groeit op in Drachten in Friesland. En ja, het is geen zorgeloze jeugd. Ze beschrijft echt wel een ingewikkelde jeugd. Vader met losse handjes, een alcoholprobleem. En op deze pagina, even kijken. Ja, hier beschrijft ze dus een dag waarop ja, ze voor de zoveelste keer klap krijgt van haar vader. Mijn enige optie als 15-jarig meisje is te vluchten. Via het balkon in de tuin en op weg te gaan naar het werk van mijn moeder, die dienst heeft als verzorgende in een bejaardenhuis. Bebloed en wel wacht ik in de bosjes naast de instelling tot mijn moeder naar buiten komt. Maar in plaats van troost krijg ik het verwijt dat ik mijn vader ook niet zo kwaad had moeten maken. Nou, de jeugd van Margreta was dus niet heel erg prettig. In het boek beschrijft ze dus ook dat ze ja, echt als een eenling, een buitenstaande is, totaal niet wil opvallen. Maar dat verandert eigenlijk op het moment dat ze met schoolexcursie gaat naar de tv-studio's in Hilversum. Maar wat een openbaring voor mij, die wereld. Natuurlijk stond ik vooraan toen een presentatrice werd gevraagd. Leek me helemaal geweldig. Tot ik me weer realiseerde in wat voor wereld ik leefde. Met geheimen en angst. Dus werd ik dan maar cameravrouw. Niet voor, maar achter de schermen. En zo zie je welke impact zo'n jeugd kan hebben. Ja, ik kan goed liegen, maar niet tegen de mensen die dichtbij me staan. Nou, Margreta laat zich niet door die loodzware jeugd uit het veld slaan. Ze heeft een droom en dat eerste zaadje voor de showbiz, dat wordt tijdens die schoolexcursie dus geplant. Maar op het moment dat ze uiteindelijk in die schijnwerpers komt te staan, laat nog even een tijdje op zich wachten. Ze gaat eerst aan de slag om geld te verdienen. Ze gaat in de schoenenwinkel werken, bij een bowlingbaan, in de bar van een hotel. En uiteindelijk gaat ze een opleiding in Leeuwarden volgen, bij de middelbare detailhandelsschool. En het blijkt ook dat ze daar heel veel talent voor heeft. Zelfs met al die bijbaantjes zag ik de kans om in het eerste jaar Student of the Year te worden. Dat was niet alleen een leuke titel, maar ook de mogelijkheid om het tweede jaar over te slaan en in één keer door te stromen naar het derde jaar. Ik studeerde een jaar later al af. Nou, Jerry, dat klinkt eigenlijk best goed, toch? Een jaartje overslaan tijdens je opleiding. Ja, en dat klinkt misschien als een detail waar je normaal gesproken vluchtig overheen leest. En we komen hier later ook nog even op terug in de volgende aflevering. Maar voor nu is het goed om te weten, Na haar opleiding vertrekt ze voor een jaar naar de Verenigde Staten. En dan gaat ze van alles aan durven kopen. Waterkokers, luchtfilters, vitamines, dat soort zaken. Ze komt later weer terug naar Nederland. Dan gaat ze bij een marketingbureau werken. En in haar boek zegt ze dat ze daar eigenlijk best een aardig inkomen voor verdient. Voor iemand van haar leeftijd. Maar dat bedrag staat in schril contrast met de verdiensten van mijn vriendin Pauline. Die ik na jaren weer tegen het lijf loop in Drachten. Een dochter uit een middenstandsgezin met twee winkels. Maar Pauline zit in de erotische massage. Ah, kijk, dat is dan de eerste keer dat Margrethe dus in aanraking komt met de escortwereld. Ja, en Margrethe die gaat eigenlijk uit nieuwsgierigheid mee met die vriendin. Om te kijken bij dat bedrijf waar ze misschien voor kan werken. En dat bedrijf heet He and She Escort. En even voor de duidelijkheid, we hebben het hier over midden jaren 90, hè, dat dit afspeelt. Ja, echt een totaal ander tijdperk voor escortbureaus. Tegenwoordig gaan ze, kun je gewoon online adverteren. Heb je een website, kun je daar uitgebreid zoeken, staan foto's bij. Maar hier hebben we het gewoon over, ja, halverwege jaren 90. De enige plek waar je echt kon adverteren was in de krant. Landelijk, regionaal. En dan plaats je dus van die korte berichtjes waar je dus die dames moet, ja, in de etalage moet, ja, zetten. Ik heb voor de gein even van tevoren gezocht in de oude krantarchieven. Okay. En ik heb een aantal van die advertenties ook nog kunnen vinden van He and She Escort. Ja, wat zie je hier? Die namen van die vrouwen erbij staan. En verschillende leeftijden, 20 jaar, 35 jaar. Ja, inderdaad, hele korte omschrijvingen. Escort Mandy, 18 jaar, blond, slank. Nou, volgende, Wanda, 20 jaar, grote borsten. Wendy, 32 jaar, ook grote borsten. Er staat niet veel tekst bij, hè, valt me op. Nee, er wordt vrij veel aan de verbeelding overgelaten. Ja. Jannie, strikt privé, lief, blond, aantrekkelijk en sexy. 42 jaar, ook voor soft SM en leuke spelletjes. Ja. Tot ziens, vraagteken, en dan een telefoonnummer erachter. Ik zie hier ook nieuwsgierig naar een erotische parenavond. Ja. Dus voor iedereen wat wil ze ongeveer. Ja, inderdaad, ze bieden alles aan. Er staan ook wat mannelijke escorts tussen. Maar ja, dit is echt een totaal ander soort advertenties dan wat je tegenwoordig online kunt tegenkomen. En dit is van dat He and She Escort, hè? Ja, klopt. Maar goed, Margrethe ontmoet dus die eigenaar van He and She Escort. Zijn naam is Job de Boekhorst. En ja, die Job is echt een heel kleurrijk persoon. Ook over hem heb ik van tevoren nog even wat opgezocht. Dat is wel leuk, want hij heeft dus He and She Escort gehad. Mm-hmm. Hij heeft dus bijvoorbeeld ook een kroeg in Enschede gehad, genaamd Mosquito. En dat was echt een beruchte kroeg. Er wordt er gezegd, staat hier in dat artikel, dat er voor ongeveer 500 jaar een gevangenisstraf aan de bar zat. Nou, klinkt als een beetje een criminele kroeg. Of een kroeg voor criminelen. Ja, klinkt inderdaad als een kroeg. Je wilde geen ruzie krijgen, vermoed ik. Nee. Maar ja, dat is wel een beetje de klanten die daar kwamen. De kroeg is in ieder geval nu gesloten. Maar ja, Job was daar dus ook eigenaar van. En Margrethe beschrijft het volgende over Job. Natuurlijk denkt Job dat hij mij kan ompraten om ook als dame te gaan werken. Maar ik heb een zakelijk voorstel waar de escortbaas ook wel heil in ziet. Nee, voor mij was de wegopgaan geen optie. Als een man me zou afwijzen, sla ik hem dood. Ik moet er niet aan denken. Ik zei Job dat ik sowieso een poging zou wagen in de business. Maar als hij me 6 weken alles wat hij wist zou leren, was ik bereid om naar een ander deel van Nederland te verkassen om dan met de naam He and She daar te beginnen. Verdere analyses van Margrethe's boek en haar intrede in de escortbranche kun je verder beluisteren in de podcast Het Escortbedrog, te vinden in jouw favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Het Museum van de Lege Lijsten. Het klinkt als iets uit een film, maar dat is het niet. Ik heb het over het Isabella Stewart Gardner Museum. Hier vond op 18 maart 1990 de grootste kunstroof ooit plaats. Kunstredacteuren Daan en Janice van de Radioschool nemen je mee naar die bewuste nacht. Het is 18 maart 1990, zondagnacht, 2:50. Er wordt aangebeld bij de zijdeur van het Isabel Stewart Gardner Museum in Boston. Beveiliger Rick Abbott kijkt op het scherm van de beveiligingscamera's. Voor de deur staan 2 politieagenten. Er zou een melding zijn gemaakt over verdachte praktijken bij het museum. De agenten zijn gestuurd om de boel te controleren. Abbott weet van niks, maar St. Patrick's Day is net voorbij en het zou maar zo kunnen dat er iemand voor onrust heeft gezorgd. Hij laat de agenten binnen. Dat had hij beter niet kunnen doen. Niet veel later zitten de bewakers vastgebonden in de kelder van het museum. en hoe. Ex-kunstdief Okkie Durham vertelt in de podcast De Nieuwe Vermeer op wat voor vreemde wijze dit was. Dit zijn mensen die mensen ontvoeren of zo, maar of gijzelen. Dit is niet iemand die een overval doet en iemand onder controle houdt. Want dan gaat het, dan moet je kijken, want die zit helemaal onder de duct tape. Waarom? De zogenaamde agenten blijken overvallers te zijn. Maar er zijn meer ongewone dingen aan de inbraak. Kunstdetective Arthur Brand vertelt in De Nieuwe Vermeer dat de criminelen precies leken te weten waar ze heen moesten. Toen ze binnenkwamen wisten ze ongeveer wel hoe de alarmsystemen werkten. Ze hebben de camera's buiten werking gesteld. Ze wisten kennelijk dat er geen ander alarmsysteem was. Dus ja, dat ruikt een beetje naar voorkennis. Die eventuele voorkennis zou ook verklaren waarom de dieven zo lang ongestoord te werk konden gaan. Een roof van 81 minuten is in de kunstwereld, ik heb het nog nooit eerder gehoord. De criminelen waren dan misschien na 81 minuten weg. Het zou nog lang duren voordat de roof zou worden ontdekt. Pas enkele uren later komt de bewaker van de ochtendshift aan. Hij belt aan. Er wordt niet opengedaan. En ook telefonisch krijgt hij geen contact. Hier is iets raars aan de hand. De politie wordt ingeschakeld. In de kelder van het pand worden de twee beveiligers aangetroffen. Het pand wordt verder doorzocht, maar de dieven zijn al lang vertrokken. Samen met 13 kunstobjecten die een gezamenlijke waarde hebben van ongeveer $500 miljoen. Hoe wisten de overvallers zo geruisloos te ontkomen? Een koortsachtige zoektocht naar de kunstwerken begint. Wat is er met de schilderij gebeurd? Wat gebeurt er überhaupt met roofkunst? Want is het wel zo makkelijk te verkopen? Volgens Arthur en Okkie niet. Wat die dieven dan vaak ontdekken is, ze raken het niet kwijt. Waarom zou je een gestolen kunstwerk kopen? Je kunt het aan niemand laten zien, je kunt het nooit meer verkopen en je kunt nog gepakt worden ook. Ik denk dat er niks moeilijkers is dan een oude meester verkopen. Dat is het allermoeilijkste wat er is. Het is makkelijker om te pikken dan om te verkopen. Verkopen is het allermoeilijkste. Maar de kunstwerken hoeven natuurlijk niet verkocht te zijn. De schilderijen kunnen ook zijn vernietigd of als onderpand zijn gebruikt. Misschien hangen ze wel bij een rijke maffiabaas. We zullen het misschien wel nooit weten. Tot op de dag van vandaag hangen er in het museum leeglijsten. Hoopvol wachtend op de terugkomst van de verdwenen schilderijen. De nacht van Caro en CRV. Tijd voor nieuwe muziek. We draaiden hem vorig jaar al, Pete Miller met Wasted Luck. En deze week, afgelopen week, kwam er een nieuwe plaat van hem uit. Never Too Much. I've been around since I saw you dancing, but never had much to say. Like a quiet kid in the back, now like a quiet kid in the front. Remembering being all over you, like a hunter without any of the bait. A good girl like you won't wait if I don't make a move. Oh, it's too late. But for once I would let things go. Every time we kiss, you make the sound. My heartbeat stops and skips around. Feeling won't let me be. The only thing I want is you and me. And if we kiss, then just maybe. The summer's gonna be good, baby. The summer's gonna be good, you'll see. And for once, we would let things go. Every time we kiss, you make the sound. My heartbeat stops and skips around. Sound. My heartbeat stops and skips around. Never have too much, you have too much, you have too much love around. A Love around. Beat Miller, never too much. De nacht van Caro en CRV. En dan nu Aruba Dushi Tera, het volkslied van Aruba. Op Aruba is het vandaag Dia di Himno y Bandera, oftewel de dag van de vlag en het volkslied. Andon Cito Cruz is adreskundedocent en presenteert een radioprogramma op Aruba. Goedemorgen, Andon Cito. Goedemorgen, spreek ik met DJ Benji? Ja, als ik spreek met DJ Andon Cito, dan klopt dat. Beste luisteraars, beste DJ Benji van NPO Radio Nacht. Jij bent nog wakker. CRV, wat een eer. Jij bent nog heel goed wakker ook, merk ik, zeg. Energie zit erin. Inderdaad, energie zit erin. Ik heb vandaag een cultureel show gepresenteerd. Ik ben ook host, dus MC, master of ceremony, diverse activiteiten. Maar, ik heb nog steeds energie, ja. Mooi. Ja, over die dag, hè. Jouw familie is onlosmakend verbonden met deze feestdag, toch? Hoe zit dat? Oh ja, inderdaad. Ik ben, mijn achternaam is Cruz. Beste luisteraars, hi. Ik ben Adon Cito Cruz, bekend als Son Cito Cruz. En inderdaad, ik ben geboren in een politieke familie, een familie met een politieke achtergrond. En inderdaad was mijn overleden oom Bertico Cruz, een van de voorvechters van de Arubaanse Staatspartij. En Staatspartij, dus dat wij loskwamen van de Nederlandse Antillen, politiek gezien. En hij was ook een van degene die bedacht om voor het eiland zowel een volkslied als een vlag het leven in te roepen in het jaar 1976. Ja, inderdaad. Jeetje, ja, dat is nogal een familiegeschiedenis. Ja, inderdaad. We hebben, natuurlijk heeft Aruba een lange geschiedenis. Daarvoor hebben we 200 jaar, nog steeds maken we deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Mm-hmm. En, daarvoor, als ik mag beginnen, vertellen dat dus het eiland Aruba, die hoorde altijd tot de kolonie Curaçao, samen met de overige 5 eilanden vroeger. Hè? Ja. Dus Sint Maarten, Saba, Sint-Eustatius, Bonaire en Curaçao. En Aruba, we maakten allemaal deel uit van kolonie Curaçao. En Curaçao was het hoofdeiland, zeg maar. Dus alles, alle heen en weer komen van informatie en weet ik veel, die moesten allemaal via Curaçao verlopen. En toen het eiland, zeg maar, vooruit opging met de opening van zijn raffinaderij in 1924, kregen de Arubanen een gevoel van, hey, er is plotseling heel veel welvaart op het eiland. Toerisme ging goed, ook een beetje beter toen de tijd. Dan kregen de Arubanen een gevoel van, volgens mij moeten wij los gaan komen van kolonie Curaçao, wat later Nederlands Antillen werd. Ze wilden wat nationalistischer worden over Aruba. Well, als ik het goed begrijp. Je gebruikt een heel mooi woord. Het nationalistisch gevoel kwam op inderdaad in de Arubanen. Ja, met de opkomst van de olieraffinaderij Lago. Mm-hmm. Met de komst daarvan kregen de Arubanen het gevoel van, hey, welvaart is fijn. En onze welvaart willen wij niet delen met de overige 5 eilanden. Dus in die richting moet je denken. En toen waren er politici. Er kwam ook in de tijd in 1946 kwam ook de eerste politieke partij op Aruba. De Groene Partij, de Arubaanse Volkspartij. En die begonnen toen met de handtekeningactie en weet ik veel het allemaal. Die actie werd aan koningin Wilhelmina overhandigd. Die vervolgens met meer autonomie kwam voor de eilanden. En later de Eman Family begon. Die maakte een start aan de strijd om Aruba ooit los te maken van Nederlandse Antillen. En later kwam mijn oom, dus Bertico Cruz van de Socialistische Partij van Aruba, die kwam met de strijd om nog meer het eiland los te maken van Curaçao en de overige eilanden. Eén manier dat hij bedacht in 1970, hij richtte de partij op. Rond die tijd bedacht hij een manier om de eilandbewoners samen te brengen. Ja, een commissie om zij heeft hij nationalistisch gevoel op te geven. Dat nationalistisch gevoel te geven door een vlag en een volkslied voor Aruba te bedenken. Mm. En dat vond plaats 48 jaar geleden in 1976. En hij stelde toch ook een commissie aan? Of zeg ik nou iets inderdaad. Hij stelde een commissie op. Die bestond uit verschillende belangrijke mensen die in de muziekwereld en poëzie en et cetera zaten. En zij waren degene die door middel van een tekenwedstrijd aan het idee kwamen om een vlag voor het eiland te gaan ontwerpen. En toen de tijd deden er in totaal 693 personen, waaronder de meeste waren schoolkindertjes. En zij waren degene die het idee, of die allerlei elementen van het eiland naar voren brachten, zoals de zee, zon, strand en weet ik veel, het allemaal. Allerlei van die Arubaanse elementen, natuurlijke elementen en gewone elementen. Waarbij die commissie van toen de tijd bedacht om al die elementen samen te voegen naar wat wij tegenwoordig de Arubaanse vlag kennen. Zij stuurden al die 693 tekeningen, stuurden zij op naar de Verenigde Staten. Dat was in Boston, waarbij de Flag International Makers al die elementen samenvoegden tot wat wij tegenwoordig de Arubaanse vlag kennen. Dat prachtige lichtblauwe vlag. Met die twee gele strepen. Met die twee gele strepen, inderdaad. Ik denk, ik zal hem ook even erbij pakken. Want ik wilde toch even weten of ik het goed voor me zag. Want het is eigenlijk... misschien dat ik hem niet mag zeggen, maar het is ook best wel een simpele vlag, toch? Gewoon een rode ster, twee gele strepen en een blauwe achtergrond. Maar Arubanen zijn inderdaad simpel. We doen niet moeilijk over het leven. Nee, we zijn ontzettend leuke mensen, snap je? Ja, de vlag die past vlag. Echt bij Aruba. Ja. Nee, maar als we kijken naar de betekenis van die vlag, als ik het heel snel mag benoemen. We hebben die twee gele strepen en dat duidt aan op de vroege industrieën die Aruba had. Zoals de industrie van de aloe, dat is een gele plant. Mm-hmm. Die gele kleur die moet ons laten denken aan die tijd van de aloe-industrie, waarbij aloe geëxporteerd werd naar overige landen. Het was een officiële industrie op het eiland. Het duidt aan ook op de gouden, dus toen Aruba op Aruba goud werd ontdekt. Dus die kleur ook. En bovendien zijn er verschillende plantensoorten. Als je kijkt naar de flora van Aruba, dan bevat deze flora ook diverse planten met die gele kleur. Waarom liggen die twee strepen tegenover elkaar op één of twee rechte lijnen? Dat duidt aan de positie van Aruba. Niet omdat het eiland zo'n klein eilandje is dat in de Caribische Zee ligt. Niet daardoor zijn we minder dan overige grote landen. Dus wij kunnen ook meedoen aan de wedstrijden van allerlei landen en wie weet van ze winnen ook. Dat is meer van de... Jij hebt 15 jaar ook in Nederland gewoond. En ik kan me dan voorstellen dat je dan toch de dag van de vlag en het volkslied hebt gemist. Wat maakt nou, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, hè, Dia di Himno y Bandera zo belangrijk voor jou? Ik ben leraar, hè? Ik ben leraar geschiedenis en aardrijkskunde. En je krijgt van mij, wat je net gezegd hebt, je krijgt een 9,5, zoals je net zei. Let's go! Die hymne, die bandera, let's go! Inderdaad. Je hebt het heel mooi gezegd. En weet je, ja, inderdaad. Ik heb 15 jaar in Nederland gewoond in de tijd. Ik heb gestudeerd in Tilburg. Heb ik lerarenopleiding aardrijkskunde gedaan. En daarna vervolgens ging ik op het ROC Leiden. Heb ik 9 jaar gewerkt als docent toeristische geografie. En al die jaren, op een of andere manier, je wordt geboren op een eiland in de Caribische Zee met zon, zee en strand inderdaad. En als je naar Nederland gaat, dan kom je toch, hoe je het ook maar bekijkt, ook al zitten we allemaal in een koninkrijk, krijg je toch het gevoel van Nederland is geen tropisch eiland. Snap je? Dus, nee. Het was wel belangrijk voor mij in ieder geval, was het wel belangrijk om af en toe van die culturele elementen om zelf te hebben. Zoals op mijn kamer bijvoorbeeld, op mijn studentenkamer in Tilburg had ik mijn vlag. Dus hangen aan de muur en dat soort dingen. Zoveel plaatjes van het eiland enzovoort. Dus ook al was ik best geïmmigreerd in de Nederlandse samenleving, moet ik zeggen. Ja, zeker, dat is een prachtig land trouwens. Maar je wilt toch een beetje die Arubaanse cultuur natuurlijk bijhouden. Ja, ja. Jullie zijn ook van harte welkom hier, hoor. Ja, daar hou ik je aan. Daar hou ik je aan. Tot slot, ik ben wel benieuwd. Kunnen wij in Nederland ook de dag van de vlag en het volkslied vieren? Ja. Want het lijkt me dat een spektakel is als ik het zo hoor. Ja, mooie idee. Het is namelijk zo dat in, volgens mij, weet ik niet uit mijn hoofd, maar volgens mij lag het in 1990, rond die jaren, dat er in Den Haag een Arubaanse ambassade werd geopend. En dat heet het Arubahuis in Den Haag. Oh, dat is een Nederlandse ambassade en die vertegenwoordigt al de Arubanen in Nederland. Dus zodra de Arubaanse studenten of mensen die al jaren in Nederland wonen een advies nodig hebben of wat hulp bij allerlei zaken, dan kunnen ze altijd zich melden bij het Arubahuis. En dat huis, dus het Arubahuis, dat die organiseert ook jaarlijks. Afgelopen jaren, volgens mij met de pandemie, was het niet zo. Mm-hmm. Moet ik even kijken. Maar in ieder geval, toen ik in Nederland was, heb ik zeker van de 15 jaren dat ik daar zat, heb ik zeker 10 edities van de Aruba-dag gevierd. Dus nam ik de trein. Nou, resumerend, we moeten daar gewoon naartoe. Ik heb je door. Ja. Dank je wel voor deze uitleg, meester Kroes. Dank voor het college. En een hele fijne dag wens jij daar. En ik wens jullie allemaal ook het allerbeste toe. Bedankt voor deze eer. En Aruba Riba. En wij zijn aan het einde gekomen van de tweede uur van de Nacht van Caro en Cervé. We hebben het onder andere gehad over de grootste kunstroof ooit. En dus over Aruba. Het volgende uur heb ik weer heel wat interessants voor je klaarstaan. Dus blijf vooral luisteren naar de Nacht van Caro en Cervé. Spreek je zo meteen. Jojo. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De verkiezingswinst van de Russische president Poetin heeft internationaal geleid tot verontwaardigde reacties. Zo zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron dat dit niet is hoe eerlijke verkiezingen eruit zien. En de Duitse president Steinmeier heeft laten weten Poetin niet te feliciteren. Hij zegt vooral te denken aan Russen die vechten voor vrijheid en democratie, die volgens hem in gevaar leven door het regime van Poetin. De verkiezingen in Rusland waren strak geregisseerd. De president had geen tegenstand. Oppositieleden werden uitgesloten van deelname. Noord-Korea heeft vannacht meerdere korte afstandsraketten afgevuurd als onderdeel van een oefening, meldt onder meer de premier van Japan. Volgens hem zijn de projectielen in zee terechtgekomen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt ook verschillende lanceringen te hebben gezien. Het leger zegt zijn surveillance op zee te hebben versterkt en daarvoor nauw samenwerkt met de Verenigde Staten en Japan. Dit jaar voerde Noord-Korea al meerdere rakettesten uit. Ongeveer 120 asielzoekers krijgen tijdelijk onderdak in een beurshal in Nieuwegein. De beursfabriek is een maand beschikbaar voor de groep die vandaag aankomt. Het aantal asielzoekers kan worden uitgebreid naar 200. De gemeente zegt nog na te denken over een opvang voor de langere tijd. Aanleiding is volgens Nieuwegein het nijpende tekort aan opvangplekken in Ter Apel en het sluiten van de tijdelijke noodopvang in Biddinghuizen. Die moet dicht omdat het festivalseizoen binnenkort begint. In Slowakije heeft een bruine beer 5 mensen verwond. De beer rende dwars door een stad in het noorden van het land. 2 mannen, 2 vrouwen en een kind van 10 raakten gewond. Ze liepen bijtwonden en schrammen op. Het weer, vanochtend is het bewolkt en valt er af en toe regen. Vanmiddag klaart het op en schijnt vaker de zon bij 10 tot maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NCRV. Een hele goede morgen. Je luistert naar het derde uur van de nacht van Caro en Cervé. van Caro NCRV. Straks hoor je hoe ongelijkheid invloed heeft op gezondheidsverschillen en gaan we het hebben over een wel heel bijzondere vorm van recyclen. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op deze dag 18 maart in de geschiedenis? Zo'n 5 jaar geleden waren Nederlanders in shock geraakt door deze aanslag in Utrecht. Goedemiddag. Bij een aanslag in de tram in Utrecht vandaag zijn 3 doden gevallen en 5 gewonden. Vandaag worden de slachtoffers van deze zwarte dag herdacht op het 24 Oktoberplein in Utrecht. En in 1881 debuteerde het Barnum en Bailey Circus met hun voorstelling The Greatest Show on Earth. En misschien ken je het circus wel van de film The Greatest Showman, zelf groot fan van, die hierop gebaseerd is. Met hun grote shows en dierenacts was dit circus namelijk een icoon in de entertainmentindustrie. Ja, en dat bleven ze. 146 jaar bleven ze de greatest voorstellingen houden. Maar helaas moest in 2017 het Barnum en Bailey Circus hun deuren sluiten. Van de Union veranderde in 1900 een Amsterdamse vriendengroep de naam van hun voetbalclub. Deze naam zou uitgroeien tot een van de bekendste onder de Nederlandse voetbalclubs. Echte voetbalfans weten misschien wel over welke club ik het heb. Het is namelijk het welbekende, ja. Ja, Ajax, goed, snel door. Acteur en presentator Mark Klein-Essink is vandaag jarig. Jarenlang maakte hij in de jaren 90 kijkers enthousiast als iconische presentator bij de Staatsloterij. Voor de Staatsloterij speelde Mark in de succesvolle dramaserie Medisch Centrum West. Hierin speelde hij de aantrekkelijke chef de kliniek en had hij een relatie met Ingrid. Daar moeten we maar over gaan praten. Met praten maak je alles kapot. Dat zeg je zelf altijd. Oké, okay, je deelt dat je eigen gevoelens gaat zitten beredeneren, ja. Het is juist een gevoel dat ik kwijt wil. Oké, okay, Ingrid, praat er dan over. Nee. Nou, klinkt niet echt heel erg gezond. In 2017 overleed rock'n'roll-legende Chuck Berry op 90-jarige leeftijd. Chuck Berry wordt gezien als de invloedrijkste rock'n'roll-singer-songwriter uit de muziekgeschiedenis. Hij heeft vele rockklassiekers geschreven, waaronder natuurlijk... Nou, jij bent erbij getrouwd. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. En ook hier weer een primeurtje. Stephanie Lawrence, Sympathy. Gewoon een Nederlandse zangeres. You have no sympathy. Please don't act like you do. Just to be important too. Everything is about you. No, you don't decide who is wrong and who is right. To get people on your side, it's sad how hard you try. Are you afraid to show forgiveness? Just acting out your bitterness. Why don't you care a little less and let your ego rest? Why are you? Should let it go. Why are you afraid? Show me some sympathy. You should let it go. You have no sympathy. Why do you act so cold? Is it a word you really do not care? What's right and what is fair? Only interested when you come out the better man. Are you afraid to show forgiveness? Just acting out your bitterness. Why don't you care a little less and let your ego rest? Why are you afraid? Show me some sympathy. You should let it go. Should let it. Sympathy, Stephanie Lawrence. Ilse de Lange, The Great Escape. De nacht van Caro en CRV. Deze nacht breng ik niet alleen door. Hier bij mij in de studio zitten studenten van de Caro en CRV Radioschool. En iedere week lichten zij een actueel onderwerp toe en spijkeren ze je een beetje bij. Deze week zijn dat Shanice en Joost. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is op dit moment een beetje een actueel iets wat jullie willen vertellen? Nou, we zitten midden in de Nationale Boekenweek. Afgelopen vrijdagavond. Afgelopen vrijdagavond werd die afgetrapt. En dat was op het Boekenbal in Amsterdam. Ja, voor veel lettereters dé week van het jaar. Maar ook een moment voor wat verwaterde lezers om de draad weer op te pakken en om een beetje mee te profiteren van de gelegenheid. Ja, want Joost, jij ging de Hilversumse straten op om mensen te vragen: heb jij hem al gehaald? Heeft u hem al gehaald? Wat heb ik al gehaald? Heb jij hem al gehaald? Nee. Ga je hem nog halen? Geen idee. Maar je weet wel wat ik bedoel. Nee, maar ik kan wel wat verzinnen. Nee, ik heb hem nog niet gehaald. Het cadeauboek bedoel je van de Boekenweek? Nee, heb ik niet gehaald. Ga je hem nog halen? Wie weet, ik ga er even verdiepen, want ik heb er nog niet van gehoord. Gaat u die nog halen? Ik denk het niet. Denk het wel. Nee, ik ben nog niet geweest. Goed dat je me dan herinnert. Want ik heb nog een aantal boekenbonnen thuis. En ik heb ook al een idee welk boek ik graag wil hebben. Dus ik moet het nu gaan kopen, want dan kijk ik het boekenweekgeschenk. Ja, dus die gaat u nog wel halen? Zeker, ja. Nou, een goede reminder voor een bezoekje aan de boekhandel voor hem dus. Maar ik vraag me af, wat is het boek van dit jaar eigenlijk? Nou, het boek van het jaar heet Gezinsverpakking. En het is zoals gewoonlijk gekoppeld aan het thema van dit jaar. Dat is dit jaar bij ons in de familie. En daarom kreeg de familie Chabot de kans om met alle gezinsleden een boek te schrijven. Ja, en zeg je alle gezinsleden, dan is dat ook echt zo. Want het boek telt een paar schrijversdebuten. Moeder Charlotte, jongste zoon Storm en zelfs hond Bril heeft een hoofdstuk waarin de vierpoot zijn baasjes voorstelt. Maar het is niet van alle tijden dat we weten wie achter het boekenweekgeschenk zit. Ja, en dat komt omdat uitgeverij CPNB in de jaren 40 tot 60 erg actief was met het koppelen van prijsvragen of wedstrijden aan het boekengeschenk. Schrijvers konden nieuwe literatuur naar de uitgever sturen als mogelijk boekenweekgeschenk. Zij kozen dan het boek. Zij kozen dan het boek uit dat werd gepubliceerd. Alleen hadden de boeken in die tijd één groot raadsel. Wie heeft het geschreven? De boeken werden namelijk anoniem gepubliceerd en lezers konden door middel van een postkaart hun antwoord naar de CPNB sturen. Nou, tegenwoordig is de Boekenweek niet meer zo rijk aan spellen of wedstrijden rondom het geschenk. De CPNB kiest nu zelf een geschikte schrijver voor het thema en laat dit als een open boek van tevoren weten. Dank jullie wel, jongens. De nacht van Caro en CRV. Benji Heerschop. Muziek Boney M. Boney M, Gotta Go Home. De nacht van Caro en CRV. Het is vandaag de internationale dag van het recyclen. Maar dat hoeft niet alleen over afval te gaan. In muziek wordt ook wel eens wat hergebruikt. Zo hoorde je net dus Gotta Go Home van Boney M uit 1979. Maar dat melodietje zou je ook kunnen herkennen uit een ander nummer. Ja, Barbra Streisand van Duck Sauce uit 2010. Maar ook Boney M heeft het deuntje niet eens zelf bedacht. Het komt namelijk van een Duitse band genaamd Night Train. Duidelijk. Vincent Tuck, muziekproducer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heet het als zo'n melodietje wordt gerecycled? Ja, dat heet dus samplen. En als we het over Boney M hebben, nou, om een idee te geven, Boney M alleen al is al een stuk of 16 keer gesampled. En dan praten we nog niet eens over Night Train. En dat samplen, dat houdt dus in dat je dus een stuk uitgebracht in muziek, dus een stuk opname van iemand anders, dus van een andere artiest, dat je dat dus opnieuw in je eigen muziek gebruikt. Dus je hebt of de originele opname nodig, of je gebruikt die eigenlijk van een, van bijvoorbeeld YouTube of zo, die wordt er ook wel eens gewoon afgeript. Maar de originele opname heeft wel de voorkeur. Ja, want dat klinkt nogal illegaal. Maar gebeurt het al lang in de muziekwereld dat mensen dat doen, dat samplen? Ja, nee, dat gebeurt al wel een tijdje. Het is een beetje opgekomen met de tijd dat de apparatuur waarmee je platen op kon nemen. Rond de jaren 80, DJ's scratchten al wat platen aan elkaar. En namen een platenspeler op en gebruikten dan vervolgens een MPC. Om dat in stukjes te hakken, zeg maar. Dat was dan een soort drumcomputer. Dus in de jaren 80 had dat eigenlijk wel eens een grote opkomst. Toen waren er eigenlijk nog niet zo heel veel strenge regels. Toen werden er best wel heel veel liedjes gesampled. Dat echt wel, bijvoorbeeld rappers, echt wel tot 4 liedjes sampleden in 1 nummer eigenlijk. Dus dat ze daar de drums vandaan haalden en daar de melodie. En plakten ze zo 4 nummers aan elkaar en gingen ze bijvoorbeeld over rappen. Om een voorbeeld te noemen, in de jaren 80 was dat bijvoorbeeld Nas uit Queensbridge, volgens mij. En die plakte dan bijvoorbeeld 4 liedjes aan elkaar. En dat waren er dan 3 van James Brown alleen. En nog een 4e volgens mij. En dat was dan de drums uit het ene liedje, de melodie uit het andere liedje. En dan ging hij eroverheen rappen. En want een van die voorbeelden, die James Brown, dat is dan de bass, dit stukje? Get down. Ja. Dit is ook goed, zeg. Ja. En dit komt dan weer voor, dus bij Nas met Get Down. En dat gaat dan weer zo. New York streets were killers of walk like Pistol Pete and Pappy Mason. Gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem. Street legends. The drugs. En het was dus helemaal prima. Dat mocht. Dit was oké. Dit is wel een geval. Toen keken ze eigenlijk nog niet zo heel nauw. James Brown, ik denk dat James Brown wel duizenden keren gesampled is. En dit was dan een voorbeeld waar hij 1 nummer sampelde. En dan had hij ook nog 1 versie waar hij hem eigenlijk een soort van nog een keer remixte. En dat waren dan 4 versies aan elkaar. Dus toen werd het nog niet zo nauw genomen. Maar rond de jaren 90 dachten ze wel van, nou, heel even, dat kan natuurlijk niet zomaar. Want je pakt voor iemand anders een muziekstuk. En hoe ver gaat het, weet je wel? Ja. Op een gegeven moment gebruikten ze ook elkaars muziekstukken om bijvoorbeeld elkaar een beetje te dissen. En dan praat je over, dat is echt heel grappig. Want dan had één groep had bijvoorbeeld een beat gemaakt en iets gerapt. En aan de andere kant dachten ze van, we gaan die beat gaan we rippen. En we gaan ze belachelijk maken over hun eigen beat. En zo ging dat dan. En rond de jaren 90 kwamen er dus strenge regels. Kregen mensen behoorlijke boetes als ze zonder toestemming elkaars muziekstuk gebruikten. En die boetes die kunnen echt oplopen in de miljoenen, of niet? Ja, dat kan behoorlijk uit de hand lopen. Om even een leuk voorbeeld te noemen. Iets van wat P. Diddy heeft gedaan. Kijk hoor, dat heeft een liedje, I'll Be Missing You, van P. Diddy. En dan heeft hij dus bijvoorbeeld een sample gebruikt van The Police, Every Breath You Take. Ik heeft hij dus zonder toestemming gedaan toen. Dat van Pieter, dat bedoel je dit denk ik mee, of niet? Ja. Is dit? Ja. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel herkenbaar van de Police. Dat is gewoon, dat is natuurlijk gewoon dit. Ja. Ja. En dat was dus een probleem dan? Ja, ja, dat was een probleem, want dat had hij dus gewoon zonder toestemming gedaan en ook gewoon uitgebracht. En dat is toen allereerst is dat overeen moeten komen. Dus of het werd eraf gehaald. Maar er waren natuurlijk ook al behoorlijk wat platen verkocht. Dus ja, hoe ga je dat dan rechtzetten? Dus dat hield dan in dat hij ten eerste een behoorlijke boete moest betalen. En ten tweede behoorlijk wat winst af moest staan aan Sting van de Police zelf. Voor het gebruiken van zijn sample. Dus die zijn er nog redelijk goed uitgekomen. Maar had hij gezegd van ja, nee, haal hem er maar af, stop er maar mee. Dan had het liedje nu niet meer bestaan. En gebruik jij zelf wel eens samples? Ja, zelf produceer ik wel eens onder de naam Rhythm. En dan maak ik of een soul beat of zo, dat deed ik vroeger wel vaak. Wel veel met hip-hop opgegroeid. De laatste tijd produceer ik ook wel veel drum en bass. En dan wil ik ook nog wel eens een sample gebruiken. Moet ik wel zeggen dat het tegenwoordig een stuk makkelijker is dan toen om een sample te krijgen. Tegenwoordig heb je bijvoorbeeld ook een heel makkelijk medium als tracklip. En dat houdt dan in dat je dus een... dan kun je daar dus heen gaan en kun je daar een sample eigenlijk uitkiezen. Dan heb je bijvoorbeeld verschillende prijsklasses. En dan praat je over C, B en A. En een C-sample is bijvoorbeeld €50 om te clearen. Mm-hmm. Om vrij te spelen, om die te mogen gebruiken. Dat valt nog mee. En een A-sample is dan bijvoorbeeld €5.000. Oh, ik denk al. Ja. Waar gaat dat geld naartoe? Gebeurt het nu eigenlijk in de popmuziek minder? Want ik kan me voorstellen nu dus regels strenger zijn... dat mensen denken, nou, laat maar. Ja, het wordt echt nog wel behoorlijk veel gedaan. En meer dan mensen denken. Want ja, je hebt natuurlijk de mega bekende liedjes die gesampled worden... die je echt wel herkent. Mm-hmm. Maar er zijn ook echt wel een hele hoop nummers die ook samples gebruiken... waarvan je waarschijnlijk niet eens weet dat ze samples gebruiken... maar dan pakken ze gewoon hele kleine stukjes van liedjes. Om een voorbeeld te noemen, Dua Lipa, die doet dat bijvoorbeeld. Die heeft destijds heeft hij een liedje gesampled. Moet ik heel even nadenken. Ja, jij bedoelt dat dit nummer, denk ik, van Dua Lipa. Even kijken hoor, deze. Ja. Ja, dit is wel herkenbaar. En dat komt dan... Uit een nummer van 1997, toch? Ja, inderdaad. Ja. Nee, ja, het gave is, die heeft dus een sample gebruikt van die viool, zeg maar. Ja, want daar en heb ik ook een stukje dus... van. Dat kan ik wel zo erin gooien, hoor. Kijk. Dit stukje bedoel je dan, denk ik? Ja. En dat, is dus dat was weer een hit in 1997. En die had dat ook weer uit een sample... van 1932. Dus dat gaat echt wel heel ver terug. Nou, en zelfs die uit 1932 heb ik klaarstaan voor je. Dat is dit. Kijk. Ja, dit is wel wat ouder. Ja. Wat is je voorkeur? Ja, ik denk toch wel de laatste. Nee. Ja, snap ik wel. Ja, en dus dit gebeurt nog steeds heel erg. Ja, en het grappige is, de niet toegestaande kant, die gebeurt ook nog steeds. Dat je zou zeggen van, nou, tegenwoordig is het best wel goed te doen. Mm-hmm. En best wel goed geregeld. Maar je hebt er bijvoorbeeld ook nog steeds artiesten die ook nog gewoon steeds denken van, ja, ik pak gewoon iets wat mega bekend is. En ik sample het gewoon en ik breng het gewoon uit en ik zie wel wat er gebeurt. Mm-hmm. En om een voorbeeld te noemen, dat is bijvoorbeeld een Kanye West... Yeah. Desnoods heeft hij Bound 2 uitgebracht. En een sample gebruikt van Sweet Nothings. Heeft hij gewoon een beat van gemaakt toen. Het nummer gemaakt, toestemming gevraagd. Heeft hij toen niet gekregen. Toen heeft hij hem alsnog uitgebracht. Nou ja, toen werd dat dus een beetje een rechtszaak en zo. En vervolgens exact hetzelfde stukje zang opgenomen en laten zingen. Dit in het nummer verwerkt opnieuw. Dus met een andere zangeres uitgebracht. En daar kan die toen dus wel mee weg. Oké, dus je kan ook nog allemaal trucjes verzinnen om ermee weg te komen. Wat mij direct bijstaat is dat Bittersweet Symphony van The Verve. Met ja. dat stukje wat ze hadden gestolen, of nee, gestolen, geleend, gebruikt van de Rolling Stones, als ik het goed zeg, toch? Mm-hmm. Ja, dat, ze hebben ook nooit er wat aan verdiend. Nee. Ja, en dat is echt, dat is best wel lullig, want aan de ene kant is hij ermee weggekomen, maar dat zorgde toen wel voor een hoop commotie, zeg maar. Hij kreeg wel even een behoorlijk slechte naam daardoor op dat moment. Ja, en ik kan me voorstellen, je maakt een nieuw nummer en bam. Ja. Dus jij zegt voortaan goed opletten, misschien herken je wel muziek, oude muziek en nieuwe muziek. Ja. Gaan we doen. Ja. Vincent Tuk, dankjewel en een fijne maandag. Ja, graag gedaan. Hetzelfde. Dank je. Ja, en dit was de nacht van Karel en Cervé voor deze maandag 18 maart. Volgende week zijn we bij je terug. We hebben deze dag nacht gesproken met powervrouw Veronique Pardoen over hoe zij leeft met haar aandoening alopecia. Je kan het allemaal terugluisteren in je favoriete podcast-app of via NPO Radio 1. Op internet gewoon. Ja, ik zit helemaal te kijken. Er worden gewoon foto's gemaakt in de studio. Leuk. Nou goed, luister vooral volgende week naar de nacht van Karel en Cervé. En nu ga je luisteren naar Suhoor Stories. Ik wens je fijne maandag. Tot volgende week. Dag. NPO Radio 1.